Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün mescide de gelmek istedim fakat arkadaşlar haftaya olsun dediler. Onun için haftaya inşallah Rabbim nasip ederse mübarek cuma gecesini yani Ahmet Yesevi Derneği'nde ihya ederiz. Sohbetimizi oradan sizinle birlikte, tabii kalabalık cemaatle birlikte konuşulsun, ders yapılsın. Çok istiyorum ama görüyorsunuz memleketin şartları müsait değil. Ancak inşallah haftaya Allah nasip ederse biz de oradan inşallah Habeşistan'a yolcu olacağız. Orada bir medrese Ahmet Yesevi Derneğimiz yaptırdı. Etiyopya'daki talebeler için. O medresenin açılışını yapacağız inşallah. Hazreti Necaşi'nin yanında. Radıyallahu Teala. Hazreti Necaşi. 27 sahabe orada var. Çok kıymetli bir yer. Hazreti Necaşi İslam'a çok hizmet etti. İlk hicret ona gerçekleştirildi. Sahabeyi müdafaa etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Muhabbi annemizle evlendirdi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e çok iyilikleri oldu. Kur'an-ı Kerim ondan bahsediyor, ayetler ondan bahsediyor, dualarını Kur'an'la zikrediyor, Kur'an-ı Kerim Allah'ım onların dualarını zikrediyor yani. Çok büyük bir insan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıyabi cenaze namazını kıldı, yani görülmemiş bir şey. Onun için kabrine nur yağdığı görülüyor. Yani tabii şimdi de keşfe açık olan görür ama kitaplar böyle zikrediyor, kabrine nur yağdığı görülüyor. Orada dua %100 müstecaptır, inşallah hemen helallaşırız hem inşallah sizden de dua emanet alırım inşallah. Sizin de dualarınızla işte memleketimiz için, ehl-i sünnet için, hizmetlerin devamı bekası için inşallah çok dualar etmek nasip olur. Ve duaların kabul eseri zuhur eder inşallah. Biz gelmeden evvel Rabbim neler halkeder. Ve bir de bakarsın Efendi Hazretleri Rabbim halas eder bu sıkıntılardan. Ve efendim memlekette bir ferahlık, bir emniyet, güvence olur inşallah. Duaların işte tesiri reddedilemez, inkar edilemez. Evliyaullah'ın kabirleri yanında Hazreti Necaşi gibi böyle Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen bir zat ve 27 sahaben huzurunda yapılan dualar asla reddedilmez. Onun için inşallah haftaya Perşembe akşamı yani saat 8'den sonra buluşuruz inşallah biz. Efendim sizlerden de dualar, emanetler almak suretiyle hayırlısıyla gideriz, geliriz inşallah. Perşembe buluşalım inşallah Rahman. Eyyü'l Veled dersini tabii hızlı ibare verip geçemiyorum. Bundan dolayı biraz şerhe giriyorum, izaha giriyorum. İzaha da girince biraz tabii ilim oluyor, boş iş olmuyor ama ne yapalım inşallah dersi sırayla takip ediyorum. Sizlerle de paylaşıyorum. Çok da istifade olduğunu düşünüyorum. Vaaz etmesi gereken kişilere nasihat etti. Bu nasihat ibare olarak hızlı yani okuyayım. Sonra tefsirine ve şerhine geçeyim. Çünkü ikisi aynı anda olunca karışıklık oluyor. İlk bölüm de dördüncü maddeye geldik. Dördüncü madde neydi? Mümkünse vaaz etme, öne geçme işlerine karışma dedi. İmam Gazali Hazretleri kendisinden nasihat isteyen talebesine ey oğul diye başladığı vasiyetlerinde buyurdu ki elinde olduğu sürece vaazlık yapma işini üstlenme. Ama mecbur olursan işte cenaze ortada kalıyor meselesi gibi farz-ı kifaye oluyor. Yani şimdi benim başımda olduğu gibi yani. Birçok fitneden, kargaşadan kaçmam lazım. Birçok eziyet çektim, çile çekiyorum hala da. Ama yani vaaz etmekten, sohbet yapmaktan vazgeçemiyorum. Geri duramıyorum. Esasen istediğim, atladığım bir şey değil. Ama işte cenaze ortada kaldı meselesi var. Bizim temas ettiğimiz konulara bizim efendim ağzımızla, bizim üslubumuzla temas edilmiyor maalesef. Bu boşlukta bize vazife yüklüyor. Vazife yapmayınca da daha büyük belaya düşerim, mesul olurum ahirette diye mecburen bu sohbetlere devam ediyorum yani. Keyfimden de değil. Buradan meşhur olayım diye değil, para alıyorum diye değil, hiçbir şey. Sohbetlerle ilgili bir ne para aldığım var, ne efendim bir şeyim var yani. Ama bu mecbur oluyoruz. Keşke bu işi ifa edecek hoca efendiler yetişseydiler. Yani hocalar çok da hitabet üslubu, konuşma şekliyle insanlara Allah'ın yaratacağı bir tesir tabii ayrı bir şey. Bir de doğruları çekinmeden söyleyebilmek meselesi. Söyleyebilmek bu da önem arz ediyor. Bundan dolayı yani vaazlıktan sakın diyor. Ama illa da mecbursan o zaman dört şeyden sakın buyurdu. Birincisi yapmacık laflar, sözler, edebiyatlar, işte laf salataları falan bunlardan kaç. Bunlar feyzi, bereketi, tesiri kaçırır. Böyle yani kelimeleri seçerek, cümleleri ayarlayarak konuşmak suretiyle insanları nasıl etkilerim falan ve ağlatırım, zıplatırım. Bu şeyler riyaya gösterişe girer, amellerini hapt eder, sevabını iptal eder buyuruyor o. İkinci maddesinde efendim derdin niyetinde işte cemaatim çok olsun, kalabalık toplansın. İşte insanlara öyle bir konuşayım ki ağlatayım, sızlatayım, bağırtayım. Oo, bu hoca ne kadar etkiliyor, işte milleti ağlatıyor falan desinler falan falan. Bunlar şirktir. Gizli şirktir tabii. İnsanın gavur olmaz ama büyük günahkar ol. Bunlarda derdin olmasın. Derdin işte ahireti düşünmek. Önümüzde kabir var, mahşer var. İşte ne cevap vereceğiz? Mahşerin uzunluğu, ahiretin hesabı, muhasebesi yani o kadar zor ki. Evliyaullah'ın konuştuklarını okuduğumuz zaman yani öyle bir takva insanlar, takva sahibi veliler bu kadar korkmuşlar, uyumamışlar, yememişler, içmemişler. Şimdi bizim durumumuza baktığın zaman yani akla ziyan yani. Normal akıllı durumda değiliz. Yani ahiret aklımız hiç çalışmıyor demektir. Yoksa bizim keyfimiz daha çok kaçmalı. Yani vaaz edenin dinleyenden çok kaçmalı. Çünkü mesuliyeti fazla, ilmi fazlaysa sorusu cevabı fazla olacak. Vesaire. Ama senin derdin bu olmayıp da işte kalabalık mı, cemaat doldu mu, kim geldi, kim çıktı falan, zenginler geliyor mu falan. İşte hava atacağım insanlar olsun mecliste falan. Bunlar çok ayıp şeyler. Allah için vaaz edenin işi değil yani ama nefis. Nefis taşıyoruz yani. Onun için bizi uyarıyor ikinci konuda. Üçüncü sakınman gereken geçen haftanın dersiydi. Orada da buyurdu ki devlet reisleriyle, yöneticilerle işte her beldenin şey kaymakamından tut da amirinden, padişahından çık. Bunlarla çok karışıp görüşme, çok muhatap olma. Yani afet, musibet gelir, sıkıntılıdır. İşte Kurbi Sultan ateşi suzan dedik. Yani mecbur olursan da çok methetme, çok övgüde bulunma. Yani onların işlerinde yanlışlar olabilir, zulümler olabilir, haramlar olabilir, günahlar olabilir. Yani insanlar en neticede kuldur. Peygamber değil kimse, masum değildir. O zaman sen onları methusena ederek ortak olursun, tasvip etmiş olursun. Onun için en azından nasihat ediyorsan et ama methusena etmemeye gayret et buyurmuştu. Şimdi dördüncü maddeye geldik. Ve râbi'û mimmâ tedav. Terk etmen gereken şeylerin dördüncüsü. Yani vaazlık yapacaksan, hocalık yapacaksan, din adına konuşacaksan, fetva vereceksen, öyle millette bir teveccüh olur sana, etki olur senin, etkin olursa, burada sorumluluk yükleniyorsun. Buna göre ne yapmaman lazım? Ellâ tekbele şeyen. Hiçbir şey kabul etmemen lazım. Neden? Mini atâil-i meray. Padişahların, devlet reislerinin bahşişlerinden ve hediyelerinden. Yani hediye verebilirler, bahşişler verebilirler falan filan. Beyin alimte sen bilsen de enneha bunlar minel helal. Helal olduklarını bilsen de, yani haramı zaten kabul edemezsin. Milletin malını gasp etmiş, oradan sana veriyorsa bunu bilerekten nasıl alacaksın? Hediye ediyorum. Ya hediye ediyorsun da adamın parasını gasp etmişsen bunun böyle hediyesi mi olur? Ama helal olduğunu bilsen de, yine de bir devlet yönetenlerin hediyelerini kabul etme diyor. Tabii bu takva itibarıyladır. Çünkü fetva itibarıyla hediye kabul etmek vardır. Ama ihtiyat evladır. Karışıklık ve şüphe olabilir mallarında diye. Bundan dolayı Tabi sahabe arasında da bu konuda tatbikat farklı olmuştur. Ebu Zer radıyallahu anh hazretlerine işte 100 dinar mı neyse bir hediye, bir emir verdiği zaman o, yani herkese veriyor musun böyle hediye? İşte bana niye veriyorsun şeklinde bir çıkış yapmıştır. Ama İbni Abbas hazretleri ki fıkıhta Ebu Zer hazretlerinden çok üstündür. İbni Ömer hazretleri fıkıhta Ebu Zer hazretlerinden çok üstündür. Şimdi 4 Abdullah'tan ikisi zaten onlar. Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer. Onlar hediyeleri kabul ederlerdi. Yani devlet reisinden de gelse kabul ederler. Demek ki burada haram manasında bir şey konuşulmuyor. Ama takva ve ihtiyat bakımından tabii sen de İbni Ömer değilsin. İbni Abbas hiç değilsin. Çünkü onlar en azından bir hediyeyi kabul etseler de hakkını yapmazlar. Gizlemezler. Bu kişi bana ileride yine hediyeyi devam ettirir diye bu konuyu kapatayım demezler. Harama göz yummazlar. Şeriatsızlıklara müsaade etmezler. Şimdi onlar gibi insanlar nerede? Onun için kabul etmemek evla olur diyor. لِيَنَّتَّمَا عَمِنُمْ Çünkü bir beklentiye girersin. Yöneticilerden beklentiye girersen yufsidü din. Dini bozar. Ya şimdi bu da bir beklentiyle para beklentisi olmuyor. Rütbe oluyor. Makam oluyor. Memuriyet oluyor. Bürokrasi oluyor. Dekanlık oluyor. Yani din adına konuşuyorum şimdi. Bakanlık zaten bir hocayı bakan etmezler de. Efendim dekanlık oluyor mesela bir üniversitede bir ilahiyatçı için. Adam, alim adam, ehl-i sünnet adam tabii ki. Fakat tabii bir makam mevki de itibar yani. Yeni üniversiteler kuruluyor. Adam üniversite dekanı oluyor. İşte YÖK'te bilmem başkanı oluyor. Öbürü, yani memuriyet. Bu memuriyet beklentileri iyi şeyler değildir. Çünkü vazifeler verilmelidir, istenmemelidir. Vazifeyi veren mevkiler ehliyet ve liyakat esasına dayalı ihtiyar ve intikap seçim yapmalıdır. Efendim bana yakın, benim görüşüme yakın, benim adamım, ben ne dersem onu yapar şeklinde bir yaklaşım haramdır. Onun için burada vazife sana tevdi edilince, yani bunu yapar mısın, burada en ehil seni görüyoruz. Hükümet tarafından, devlet tarafından denmesi beklenilmelidir. Kuyruğa girip, sıraya girip, illa beni dekan yapın, illa beni şurada muvazzaf yapın şeklindeki yaklaşımlar İslamiyet'te uygun şeyler değildir. Çünkü Bukhari hadis-i şerifinde de devlet reisliği de aynı tabii de. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Yani inneke inselta veya talep de olabilir. Mükilte ileyha. Yani sen bir makama gelmeyi istersen, kendin talep edip de bunu zorlayıp hatta bir yere gelirsen, Allah seni o makamla baş başa bırakır. Hadi becer de görelim. Muvaffak ol da bakalım. Bu Bukhari hadisi. Ama ve in rutite u'inte aleyha diye. Yani lafız şey olabilir tabii. Hadis-i şerifi böyle hatırlıyorum. Ama sana verilirse bir makam, yani şu işi yap denilirse, sen buna layık görülürsen, o zaman Allah tarafından sana yardım edilir. O işi becerttirir Mevla. Ama sen talep ettiysen, yani ne atlıyorsun her işe yani, ne mesuliyetli işlere giriyorsun, al da gör. Buyurulur diyor Bukhari hadisinde. Bundan dolayı yani inşallah yetkililer ehil insanları ararlar, arıyorlardır. Arıyorlardır diye düşünüyorum. Ama bakıyorum aşağıda çok bir talep ve hırs ve beklentiyle kuyruk olanları da duyuyorum. Şu işi bana verin, bu işi bana verin. Yani yetkilileri de zora sokan işler. Yani ehli misin? Bırak da onlar tercihini yapsın yani. Yetkili makamlar daha araştırırlar. İnsan kendine ben bu işin ehliyim der mi ya? Biraz da ayıp yani. Zaten bu ne diyelim utanmazlığı gösteren zaten layık olmadığı anlaşılıyor. Çünkü utanmazlıktır değil mi? Ben bana ver bu işi. Yapmamak lazım. Yani bir beklentiye girersen diyor, dini bozar diyor. Yanlış görürsün konuşamazsın, iyiliği emredemezsin, kötülükten ne edemezsin, harama dur diyemezsin, ehl-i sünnete muhalif olaylara rastlarsın, bana ne dersin değil mi bunlar? Uygun şeyler değil. Geçmiş alimler yani de neler anlatılıyor illa ki. Hatta makam sahipleri, görev sahipleri. Ya Ömer Nasuh Efendi Diyanet Reisi'ydi ya. birkaç yanlış yunuş fetva istediler veya kitabına uydur dediler. Yani tabii bunlar 40 sene evvelki şeyleri konuşuyoruz, 40-50 sene. Hemen o sefendir istifa etti. Çünkü neden? Ben yani Diyanet reisiysem sana kitaba uymayan işe sana fetva veremem dedi. Yani bir istifa diye bir mekanizma var. Ama işleten var mı? Yok, bir yere gelen mahkeme kadı yemek gibi, tapulmaz gibi oturuyor kardeşim. Yani sen memuriyet enniyatinde. O zaman işte burada anlatıyor Evliyaullah'tan Ebu Gıyas Ezzahit Hazretleri. Bukhara'da devamlı mezarlıklarda durmuş. Sonra şehre girmiş. Yani hep mezarlıklarda ibadetle meşgul olmuş. Sonra Bukhara yani merkeze, şehrin merkezine gelmiş. Allah yolunda sevdiği bir din kardeşim bu var. Çünkü o çok büyük sevaptır. Allah için sevdiğim birini ziyaret etmek. Yani mezarlıklarda da ibadetle meşgul oluyor ama demiş bir de bu ibadeti yapayım. Gelmiş. O zaman Emir Nasr bin Ahmet diye bir hükümdar var. Bukhara emiri. Onun işte şeyleri var. Mürettebatı, çalışanları, işte köleleri, hizmetçileri vesaire. Yani o da çalgıcılar, çengiciler, işte eğlence aletleri, vur patlasın, çal oynasın falan. Onun evinden çıkıyorlar. Yani emir, vali yani şimdiki. Onun evinden çıkıyorlar. Emir de onlara bir ziyafet vermiş falan filan. O da onları görünce, ya buna sükut durursak şimdi günaha ortak olacağız. Ne yapalım? Allah'tan yardım istemiş. Ondan sonra efendim. Onlara biraz böyle bir çıkışmış. Biraz da nasihat etmiş ama biraz çıkışarak. Yani ya ne yapıyorsunuz? Haramdır, günahtır, etmeyin, gitmeyin falan filan. Onlar da doğru sultanın işte emirin evine gitmişler. Ondan sonra demişler böyle böyle böyle. Ya özgürlüğümüz kalmadı bilmem ne. Kralın bahçesinde bile, yani sarayın bahçesinde bile bir nefes alamayacağız mı? Bu adam yoldan geçerken bize böyle çıkışıyor, vaaz ediyor, şu yapıyor, bu yapıyor falan filan. Çağırtmış emir. O zaman şey, yüksek derecede şey. Ya demiş sen bilmiyor musun demiş sultanın ya emirin adamlarına karşı hareket yapan emire karşı yapmış olur. Nihayetinde de bu hapiste neticelenir, kodesi boylarsın. O zata diyor. Ebu Gıyas-ı Zahid Hazretleri'ne. O da demiş ki sen bilmiyor musun Rahman'a karşı çıkan cehennem zindanında sabah akşam zakkum yer. Ne biçim konuşuyorsun ya? Ne biçim konuşuyorum ya falan. Ondan sonra demiş ben demiş işte efendim halifenin görevlisiyim demiş ya. Ben valiysem beni halife atadı, vali yaptı demiş. Beni de demiş Allah demiş atadı, tayin etti. İyiliği emreden, kötülükten ne eden bir cemaat olsun buyurdu. Ben de gördüğüm münkerata, haramlara, günahlara sabredemem. Ve tahammül edemem. Doğruyu söylerim yani senin keyfin için. Başkası yaparsa vaaz edeceğiz. Senin adamın yaparsa vay valinin adamı diyeceğiz. Benden bunu bekleme demiş. Beni de Allah tayin etti demiş yani. Yani ayet hadis okuyan, verdiği fetvalarda helal haram hususlarında kaynak gösterip ayet hadise dayanan kimin adına o fetvayı veriyor? Yesteftûnek, habibim senden fetva soruyorlar. Kulüllâh üftiyeküm. Söyle ki fetvanızı Allah veriyor. Yani Resulullah veriyor görünüşte çünkü sahabe Allah'ı görmüyor. Ama Mevla buyuruyor ki senin verdiğin fetva esas ben vermiş oluyorum. İşte alimler kendi kafalarından işkembe-i kübradan atarlarsa şeytanın elçileridirler. Ama ayet hadisten dayanarak ben şatrancı haram dedim. Şatrancı haram dedimse Hazreti Ali radıyallahu anh dört halifeden biri onun buyurduğu aynı hadiste geçen gibi sünnet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanet okuyor. Hadisler de var. Hazreti Ali kesin haramiyet beyan etmiş. İbni Ömer bu görüşte, sahabe bu görüşte. 20-30 sayfa kaynak yazmışım kitaba. Ben şimdi burada hiçbir yorum yapıcı değilim. Nakil yapıcıyım. Yani naklediyorum. Dolayısıyla sen bana çatmaş olmuyorsun. İsmet Berkanları bilmem neleri. Yani beni bana çatan bana çatmıyor. O rivayeti ben naklettiğim Hazreti Ali'lere, İbn Ömer'lere, sahabeye, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ne buyuruyor? Sana fetva soruyorlar. De ki fetvayı ben veriyorum. Sen vermiyorsun ki. Hazreti Ali kafadan nasıl haram diyebilir? Hanefi, Hanbeli, Maliki, Üç Mezhep, Cumhur Ulema nasıl haram diyebilir? Bu kadar sorumsuz insanlar mı bunlar? E o zaman yani şimdi beni diyor halife tayin etti diyor vali. E şeyde ne diyor Ebu Gıyas Hazretleri? E beni de Allah tayin etti diyor yani. Çünkü ben diyor ayete göre konuşuyorum. İyiliği emredin, kötülükten nehyedin. Yoksa bela gelecek. Azap gelecek. En iyilerinizin de duası reddedilecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani memlekette bela mı gelsin diyor. Haramlarınız yüzünden. Bak şimdi. E beni de Allah tayin etti diyor. Sayın valim diyor yani. Ne yapacağız diyor şimdi. Böyle bir durum ya, yani Bukhara'da. Tabii ki bu belki 600, 700, belki 800'den fazla belki işler. Tam burada tayin etmiyor. Zaten benim okuduğum kitap kaç yüz senelik yani de. Tam şeyini bilmiyorum. Ben bu Gıyas-ı Zahid. Yani şeye bakmak lazım. Nasr İbni Ahmet valilik dönemi belki çıkar. Bukhara valisi ama bilmiyorum. Onu biraz incelemek lazım. Ondan sonra diyor ki ben sana diyorum emire, valiye sana diyor bazı sualler sorayım da diyor konuyu kapatalım diyor ya. Sor diyor ya ne olacak diyor ya bir şeyler isteyeceğim diyor. O da zannediyor ki bu da herhalde böyle çıkış yaptı mıkış yaptı sonunda muhtaç duruma düşmüş birkaç kuruş verirsek konuyu kapatacak falan zannediyor. Bunlar hep böyle zannederler yani. Ondan sonra diyor ki iste ya diyor ne olacak diyor yani. Bukhara'nın valisiyim diyor. Bir şeyler isteyeyim de konuyu kapatalım diyor. O da zannediyor ki 3-5 kuruşa bağlayacağız konuyu da. Kavga çıkmasın. Çünkü fitne çıkar. O zaman da biliyorsunuz şeriat zamanı ya. Şimdi çıkıp dışarıda anlatırsa valinin konağında her alem var hesabı. E tabii memleket karışır yani. Şimdiki gibi olmaz. Şimdiki gibi olmaz. O da 3'e 5'e bağlayalım falan böyle. Buyur diyor. Ya diyor bir şey yok diyor. Ne isteyeyim diyor. Gençliğimi geri ver diyor. Ben çok yaşlandım diyor mesela. Ufak bir istek diyor. Ya diyor. O benim elimde mi diyor. Ben istesem kaç yaş geriye gitmek istiyorum diyor. Onu ben yapamam diyor. Ya onu yapamadın. Tamam diyor. Daha başka bir şey. Ne olacak diyor. Cehennem bekçisine bir mektup yaz diyor. Valisin ya diyor. Bukhara emirisin diyor. Cehennem'in hazinine diyor. Bir mektup yaz diyor. Bana bir azap yapmasın diyor. Ben de buradan geçip gideyim diyor ya. Size de bir şey vaaz etmeme gerek kalmasın diyor. Niye gördüğünde haramı bir nasihat yapmadın? Derse bana yani kendimi kurtaramam diyor. Ya diyor sen ne konuşuyorsun diyor. Ben ne lafları, şey, mevzuları karıştırıyorsun diyor ya. Cehennem'in bekçisini nerede görmüşüm? Cehennem'in bekçisi beni mi dinler diyor. Ondan sonra. Yani yine imanlı adam vali. Tabii. Şimdi böyle adamlar var ki ne cehennemi lan der. Sus lan der, otur der. Ne haramı der. Kaçıncı asırda yaşıyoruz? Mantıksız herif der bana. Diyorlar zaten bana. Diyor, der. Çünkü adamda iman ayarı yok. Yani ayarı bozuk adama ben ayar çekemem ki. Ondan sonra ya o zaman diyor bir şey daha teklif edebilirim. Benim de isteklerim bitti diyor. Diyor cennetin hazini Rıdvan'a bir mektup yaz. Beni cennete soksun diyor. Ben de uğraşmayayım sizlen diyor ya. Vaaz vaaz vaaz canımı sıktı diyor ya. Şehirde gezemez hale geldik. Mezarlıklarda ibadet yapıp duruyorum. Şehre gelsem bir münkerat görüyorum diyor. Başımıza alıyoruz bela diyor. Benziyorsa mezarlıkta diyor. Günah işleyen yok, bir şey işleyen yok. Ölüler diyor zaten haram işleme şeyini kaybetmişler diyor. Ben de rahatım diyor. Dedikodu da yapmıyorlar diyor. Gıybet de yapmıyorlar diyor. Dünya kelamı da konuşturmuyorlar. Beni de meşgul etmiyorlar. Mezarlıktan rahat yer bulamadım diyor. Ama diyor bir şey cennetin bekçisine mektup yazsana. Bunu cennete sokar mısın? Sokarım. Bunu bir tescillesek. Ben de şehre geleyim gideyim. Ben de yani işim var, gücüm var. Yoldan geçeyim be. Bu nedir yani? Haram gördükçe duramıyoruz falan. Diyor. Yahu diyor. Bunlar benim elimde değil diyorum sana. Sen niye üsteliyorsun? Konuyu ne tarafa çekiyorsun diyor. Öyle mi? Peki diyor. O zaman ben senin lafını dinleyemem. Sayın valim emirim diyor. Kusura bakma. Ben senin hatırın için, keyfin için harama helal diyemem. Senin adamların yapıyor diye de göz yumup geçemem diyor. Ben hakkı söyledim. فَاَنَ مَعَ الرَّبِّ الَّذ۪ي هُوَ مَالِكُ الْحَوَائِجِ كُلِّهَا Ben bütün isteklerin sahibi olan, bütün istekleri yerine getirmek elinden olan, cennet bekçisi de onu dinler, cehennem bekçisi de onu dinler, Efendim gençliğimi de geri verir isterse, sağlığımı da geri verir, isterse öldürür, isterse kaldırır. Her iş kimin? Yedi kudretinde, tasarrufunda Rabbimin. Ben o Rabbin yanındayım diyor. Ben senin yanında olamam diyor. Çünkü hiçbir şey yapamıyorsun diyor. Ben senden nereye kadar yani? Hapse atsan ne olur, öldürsen ne olur? Zaten ecelim gelmeden ölüm yok. İki gün sonra mülkün bitiyor. Hatta çoğu yöneticiler ölümüne kadar yönetici kalmıyor ki. Hele ki eski dönemlerde biliyorsunuz vezir azamlar, sadrazamlar kelle kellesine giden gidene yani. Bir padişahın şey döneminde bazı üç tane vezir azam değişmekle kalmıyor, sürgüne gitmekle kalmıyor. Kimse kelle de gidiyordu. Onun için yani diyor, senin elinde bir şey yok. Mevla, her şey Mevlamızın tasarrufunda. Ben seni nasıl dinlerim diyor ya. Hiçbir şey yapamıyorsun diyor ya. Kendini kurtaracak halin yok. Ne konuşuyorsun diyor. O da o zaman diyor ki, efendim tamam ya diyor, Hoca Efendi Hazretleri diyor, hürmet edelim, şey edelim diyor, serbest bırakalım, size ne dediyse dedi, ne yaptıysa yaptı diyor yani, yanındakilere, adamlarına neyse. Ne yapmış adam diyor ya, doğruyu konuşmuş, zaten gidiyor. Vaazını yapmış, tasihatını yapmış, gidiyor, size müdahale etmedi, bir şey etmedi. Ondan sonra serbest kalıyor ama onlar zannettiler ki o haşiyesindeki adamlar kesinlikle hapis falan, kelle gidecek yani. Çünkü saraya karşı orada kasır, o zaman tabii kasır deniyor. Valinin kasrı, köşkünün bahçesinde bu alem. Eğlence, çalgı çengi yani şeyi, masalar kurulmuş herhalde neyse. Tabii haramlar var alenen. Haramlardan, oradan da yandan geçerken duramadı mübarek. Ama hakkı söylemek neticesinde ne yaptı? Efendim, halas oldu, dünyada da kurtulursun. Ahirette de kurtulursun. Zahitlerden biri diyor mesela, Süleyman bin Malik bin Abdülmelik. Herhalde bilmiyorum. Yani Abbasi de olabilir, Emevi de olabilir. O dönemin adamlarına bana hatırlatıyor. Krala şarap küpleri giderken, tabii oldu bazı böyle şeyler saraylarda, şarap marap içmeler eski dönemlerde. Efendim, bu olduğu da var. Şarap küplerini görünce devirmiş, mübarek küpleri kırmış. Sen padişahın, yani padişah derken Osmanlı padişahını kastetmiyoruz. Bunlar çok eski dönem yani. Osmanlı'da böyle şarap marap küplen müplen saraya girme falan böyle şeyler olamaz. Siz bakmayın, o şarapçıların, şarapçı tarihçiler var, şarapçı. Onlar ikide bir padişahları da bu işe çekmek için Fatih Sultan bile içerdi diyorlar. Murat Bardakçı'nın programında bu böyle çok hurafeler konuşuldu yani. Fatih Sultan'ın şarap içmesi ne mümkün? Fele ni'mel emiru emira, ne güzel komutan diye hadis var hakkında ya. Şarap içene Resulullah böyle der mi haşa yani? Allah Resulü'nü mü tekzip ediyorsunuz ya? Yani bir acayip insanlar, acayip bir gevşeklik. Ve yani bir insan ölmüş diye seni mahkemeye veremiyor diye, iftira hakaret cezası açamıyor diye arkasından tarih adına yalan konuşmanın ne anlamı var? Fatih Sultan içerdi mi içerdi? Haşa. Yani bu Osmanlı döneminde yok bu. Ha, bir iki tanesinde bir zaman olmuş, gençlik döneminde bir dönem, isim vermeyelim. Sonra tevbe etmişler, dönmüşler. Zaten vazifeye geldikten sonra ya Şeyhülislam adamı küpü kafasında kırar ya. Şeyhülislam, padişahlar Şeyhülislam'a bağlı ya. Çit çıkaramaz ya. Fetva meşrikatı var ya, sen ne zor şarapsın. Akıl mantık dışı yani. Osmanlı'daki disiplin, devlet disiplini dünyada kuruldu kurulalı kimse de yok. Saniye santim şaşmaz ya, her şey disiplin altında yani. Şahidi var, şuhudu var, sen öyle iş olur mu yani? Ha, gençliğinde hani padişah olmadan, şehzadelik dönemidir belki... Bir iki taneden böyle bir rivayet, onlara da inanmak istemiyorum ve inanmıyorumsa da bir kayıtlarda, kuyutlarda var. Gören mi yazmış onu? Değil. Hep yazanlar birkaç yüz sene sonra yazmışlar. Aynı dönemde de değil. Onun için İslam'a göre bunların şahitliği de geçerli değil. Çünkü görgü tanığı değil. Bundan dolayı da onlar zaten delil niteliği taşımıyor. Ondan sonra efendim. Ama eski dönemde duyuyoruz yani Emevi'de, Abbasi'de bazı halifelerde veyahut da halifelerden de ziyade emir. Yani emirler çok o dönem. Çünkü halife vali tayin ediyor her bölgeye. Yani o valiliklerde çok, çok valiler var işte. Bu Süleyman bin Malik bin Abdülmelik'in işte şarap küpleri gidiyormuş ona. Evliya Allah'tan biri kırmış. Bu sefer şeyin huzuruna çıkartmışlar. Padişahın. O da efendim padişah olmayabilir. Yani şey de olabilir. Vali tipinde benziyor. Bir katırı varmış. Öyle bir katırmış ki eline geçirdiğini öldürmeden bırakmamış. Katırlarda da demek böyle kabiliyetler var. Yani bir, eline geçirdi demek serbest bıraktın katırla birini bir yerde. Kaçmıyorsun yani kaçamadınsa mutlaka öldürülmüş o katır. Çünkü sende silahın yok bir şeyin yok onu durdurma tabii seni böyle. Boş vaziyette katırın önüne atarlamış. Vezir demiş ki bu zahit demiş nedir demiş ya. Kasra gelen demiş küplere müpleri şey diyor müdahale ediyor ya. Bunu demiş atalım şu katırın önünü de görsün. Ondan sonra atmışlar. Bir gecede bırakmışlar. Ondan sonra sabaha bakmışlar. O katır onun önünde böyle diz çökmüş ona böyle sürünüyor teberrüken. Katır anladı da bunlar anlamadı. Bereketlenmek için böyle yanında falan bakmış. Allah Allah. Morali düzgün, yüzü düzgün. Çünkü katır adamı ne yapıyormuş biliyor musun? Ağzını yüzünü bacağına çeviriyormuş yani. Öyle kırıyormuş geçiriyormuş tekmelerle şeylerle, çiftelerle. Ya buna bir şey olmadı. Ya demişler bu meğer evliya Allah'tan biz atmış. Buna katır aslan falan sökmez. Özür dilemişler. Efendi Hazretleri falan falan şey neyse çıkartmışlar. Göndermişler. Yani eski evliya Allah, ulema saraya da giderdi. Kasra da girerdi. Şey görüşürdü. Görüşürdü ama nasihat etmek için giderdi. Beklentisi yoktu. Nasihat etmek de pahalıydı pabuç. Sonunda katırın önüne atarlar, aslanın önüne atarlar. Sonunda hapse atarlar. Bunları da göze alarak giderlerdi. Bu adamın beklentisi olabilir mi? Nerede şimdi öyle hoca? Nerede? Beklentisi olmasa bile korkusu var. Atarlarsa ben içeri ben ne yaparım? Onun için doğruyu söyleyemezler. FETÖ'nün efendim 2008, 2009, 2010 en güçlü olduğu dönemler. 2011 beni içeri attıkları. Yani o senelerde pek arkadaş bulamadık yani. Bunların dizisine, bunların gazetesinin adına, bunların televizyonun ismini vererek, bunların nikah yaptıkları, din arası diyalogları, şirkler, bütün teferruatıyla reddiye yapmakta arkadaş bulamadık yani. Çünkü onların gücünü herkes biliyordu. Ben bilmiyor muydum yani? Ben de biliyordum FETÖ'nün ne kadar gücü var. Bak içeri atat temizlenemiyor. Her gün 20 kişi, 50 kişi, 30 kişi gözaltına alıyor. Her gün. Daha da bitmesi Süleyman Bakanımız ne diyor? Daha işin yüzeyindeyiz diyor. Dün açıklama yaptı yani. İşin yüzeyindeyiz diyor daha. Derine inemedik. Siz bizim bildiklerimizi bilseniz bir saat iki saat uyuyamazsınız. Uykunuz kaçar diyor. Bakan söylüyor bunu yani. Sen ne konuşuyorsun? Biz bilmiyor muyduk bunların bu kadar gücü var her yere elamış? Ama hakkı söylemek lazım idi. Millet şirke düşmesin. Söylemek nasip oldu elhamdülillah. O zaman söylemek önemliydi. Şimdi zaten atış serbest. Şimdi söylemek çok önem arz etmiyor. O zaman söylemek önemliydi. Şimdi o zaman biz beklentiyi bırak. Çünkü bazı insan beklentiye girmez. Benim zaten hiç beklentim olmadı kimseden bugüne kadar. Ama bazı insan korkar. Çünkü beklentim yok ama kardeşim hapse de dayanamam der. Bu da ayrı bir tehlike canibidir. Ama Allah için alimler böyle yaptılar. Bizim Alaaddin Efendi babamız hamamda yıkanırken işte paşanın biriymiş. Osmanlı dönemi biliyorsunuz. Dört padişahın huzur hocasıydı yani Alaaddin Efendi. Çok uzun yaşadığı için 60'a kadar yaşadı. Yoksa padişah döneminin adamı. Peştemalı biraz üste çekiyormuş. Dizinden yukarı falan. Hani şimdi de öyle kese yaparken, masaj yaparken köpük masajı bilmem ne çekiyorlar şeyi. Yani hapiş arasına topluyorlar hani meselesi. Ama diz kapağından yukarısı ne oluyor? Haram oluyor, avret oluyor. Sen de ona bakman haram oluyor. Avretini açmış oluyor. Şimdi burada ne olacak? En nihayetinde ne yaparsın? Ya burada şeriata riayet edilmiyor mu? Hamamda da çıkıp gitmen lazım. Sen hamamı terk etmen lazım. Ya da kardeşim lütfen avret yerlerinizi örtmeye dikkat eder misiniz? Diyebilmen lazım. Diyebiliyor musun? Diyemiyorsan hamama girmeyeceksin. Evindeki banyoya gireceksin. Ama Alaeddin Efendi bu. Takar mı ya? Kralını takmaz. Ne mahkemeler, ne hapisler. Ömrü hapislerde geçti. Ya bu ne demiş şöyle? Karşısında bir adam yıkanıyor. Demiş bu ne? Dizinden yukarı çekti peştemali. Şuna demiş söyleyin. Avretiriyorsun falan. Efendim sen ne yapıyorsunuz ya? Ne oldu demiş. Bilmem ne paşa demişler. Osmanlı paşası. Ya ne paşasını demiş ya. Ağasını paşasını demiş. Demiş hey hacı. Avretini ört avretini demiş. Haram haram diye bir şey var demiş. O da orada sen ne karışıyorsun bilmem ne falan. Paşa ya. Ondan sonra bir almış takunyayı. Paşa önde Alaeddin Efendi baba arkada. Biraz gitmişler yani hamam dışına kadar. Şimdi onlar aslandı derdi Efendi Hazretleri. Bizde o aslanlık yok derdi. Tevazu için söylüyor da. Biz tevazu için söylemiyoruz. Bizde çakallık bize düşmüş. Nereden aslan olacağız? Dinimiz için canımızı feda etme şeyimiz yok yani kabiliyetimiz. Maalesef. Birçok hoca efendide de göremiyorum bu hareketleri. Bende de yok. Bir konuşma safhasında bir şeyler konuşuyorum. Onu da yapmıyorlar. Ama hakkını vereceksen, hamama bile girmenin hakkını vereceksen, bak, şeriatsızlığı göreceksen, o zaman gözünü yum olmaz. Ya çıkıp gideceksin. Ya da müdahale edeceksin. Nasıl müdahale edersin? Ya kardeşim, burası umumi açık bir durum. Sen burada ne değilsin? Kendi özel kabininde değilsin. Hani tutarsın çekirge hamamlarında özel kabin. Anladın mı? Kabinin kapısını kapatırsın. Ondan sonra nereni açarsan açarsın. Kimse yok. Ama hamam dediğin yerde umumi bir şekilde 3-5 kişi 10 kişi yıkanabiliyor yani kaç kişilikse. Sen şimdi burada avret yerini açtığın zaman bizi de günaha sokma kardeşim. Bu ayrı bir şey. Yoksa adamın özel hayatına müdahale değil. Çünkü neden? Umuma açık yer özel hayata girmiyor ki. Mesela ben de varım yani burada. Sen de benim hakkıma hukukuma riayet edeceksin. Ben de senin. Tabii Allah'ın hukuku kul haklarından önce gelir. Allah'ın hukuku bu zaten haram ya. Haram kimin hakkı? Allah'ın hakkı benim hakkım değil ki. Sen benim haram dediğime bir şeye inanmıyorsun. Dama haram dedim sen inanmıyorsun. Tavla haram diyorum. Fakat asallahu aleyhi Ebu Davud hadisi tavla oynayan Allah Resulüne isyan etmiştir. Ne biçim haram diyor? Niye haram olsun ya? Ben kumar oynamıyorum ki. Ya kumar oynuyorsan zaten konu kapanmış. Kumar zaten haram oldu ayetle sabit. Yani kumarı konuşmuyor ki bu hadis. Kumarsız oynayanı konuşuyor. Kumar oynayana zaten ayrıyetten hadis lazım değil ki. Ayet var. Ya senin hiç mi aklın hafsalen beynin gelişmemiş yani? Laf anlamıyorsun yani. Bu kadar da satranç oynuyorsun hala aklın gelişmemiş. Yani bak ben sana diyorum ki tavla oynayan, satranç oynayan işte bunlar heykeldir, bunları bırakın. Ateş közü tutun, bunlara tutmayın. Hazreti Ali söylüyor. Beyhaki Sünen-i Kübra, kaynağım var, cildim, sayfam, her şeyim açık. İsteyen hoca, isteyen diyanetten de girebilir. Kaynaklarımı, Arapçasını görebilir. Sen diyorsun ki ben kumar için oynamıyorum ki. Allah Allah. Ben diyorum ki yel değirmeni. Sen diyorsun ki anladım yel değirmeni. Ama suyu nereden geliyor? Ya sen şimdi anladın mı yel değirmeni? Yel değirmeni olduğunu anlasan bir daha suyunu sorar mısın? Ya ben sana diyorum ki bu şekilde hadis var. Tavla için var, satranç için var, şu için var, bu için var. Diğer oyunlar için var. Vesaire. Nert diyor, nerdeşir diyor. Hadis-i şerifte var, isimler var. Nert tavla. Zarla oynayana bütün oyunları söylüyor. Nert. Bu Davut hadisi ya. Şimdi zaten ben kumar yapmıyorum ki. Ya kardeşim zaten kumar yapsan. Kumar yaptıktan sonra istersen burada gel. Tavuğun kemiğiyle oynayalım. Bir kemiğini bir koyun sen kopar. Kemiğin bir tarafını ben koparayım. Eğer kumarına oynuyorsak burada tavuğun kemiği de haram olur. Yani kumar olduktan sonra bu hadisin manası kalmıyor ki. Hala anladım diyor. Onun için vazife yapacaksan ortamlara gireceksin. Hakkını vereceksen konuşma yapacaksın. Hakkını vereceksen insanlarla ilişkiye gireceksin. E git tamam. Ben valiyle aramayayım. Emirle, sultanla aramayayım. Tamam görüş. O zaman da hakkını ver diyor. Bu Evliyaullah'ın durumunu görmüyor musun? Hapsi de göze alıyor. Katırın tepmesini de göze alıyor. Aslanın şeyini de göze alıyor. Ya. Yani. O bir zat. Neydi adını? Rabıta kitabına yazdım da. Yine Evliyaullah'tan. İbni Tolun zamanı yani. Çok eski. Mısır'da Tolun oğulları dönemi. Devletin dönemi de. İbni Tolun onu hapse attı şeye. Zindana attı o zatı. Evliyaullah'tan. Funan el-Hammal olabilir. Funan el-Hammal. Radıyallahu teala. Yani aslanlara attı. Hem de aç bırakılıyor aslanlar. Günlerce aç bırakılıyor. Yani o devamlı hazırda var öyle aslan. Yani atılacaksan bir cezaya aç aslan beklemesi lazım. Çünkü özür bir türlü beklesen aslan kaç saatte aç çıkacağını. Öyle değil. Aslan aç bekletiliyor. Önüne attığın zaman parçası kalmaz. Kaç tane aslan aç. Hünalel Hammal Hazretleri radıyallahu anh. Yani İbn-i Tolun zamanı attılar aslanların önüne. Gece. Sabaha kemiği kalmaz. Bir de baklar sabah. Aslanlar efendim tebasmus ediyor. Böyle yanaşmışlar. Üzerine sürmeyecek. O da onlardan kaçıyor. Yani işte salyaları değerse elbisede necaset olmasın hesabı. Aslanlar da bizden ne kaçıyorsun dercesine. Biz Allah dostan seviyoruz hareketi yapıyor. Bu tarihi bir vaka ya. Tarihi bir vaka. Ve diyorlar ki Bünan Hazretlerine aslanların önünden alındıktan sonra. Ya aslan tok değil ya. Hadi tok olsa can istemedi yani. Aslan şimdi insan etini belki o kadar sevmeyebilir öküz varken aslan. Niye insan yesin şimdi? Mis gibi öküz yiyor. Belki insan etini beğenmez ama aç kaldığı zaman zor oyunu bozar yani. Öküz müküzü nerede bulacak hapishanede? Aslan da hapishanede çünkü. Ne oldu bu sefer? Dediler efendi hazretleri. Yahu dediler bu kadar aç aslanlar saldırdı sana. Hiçbir şey hissettin mi böyle heyecan falan? Bizim olsa tansiyon. Zaten aslan yemeden önce kalp krizi tak. Aslanın da işi kolaylaşır. Can çekişmeden gidersin yani. Çünkü hemen kalp krizi bizde. Bütün damarlar tıkalı olduğu için bizde kalp krizi kolay oluyor bizde. Tak gidiyoruz. Dediler efendileri durum ne? Hiçbir heyecan hissettim. Ya çok heyecanlandım dedi ya. Yapma ya sen. Hiç fark edilmiyor. Ya sormayın dedi ya. Bütün sabaha kadar çok rahatsız oldum. Allah Allah. Dediler bu evliyadan bu lafı beklemiyorlar. Dediler efendileri niye şey yapıyorsun? Yahu dedi fıkıhçıların ihtilafı var dedi. Bu aslanlar yırtıcı canavarların salyaları necaset midir temiz midir? Şimdi geliyorlar dedi ki de bir beni öpüyorlar beni yalıyorlar dedi. Yani şimdi dedi nereme sürtünü ne oldu ben dedi burada abdest imkanım yok, elbise değişme imkanım yok. Namazlar kılıyorum, gece namazı kılıyorum, sabah namazı kılacağım. Yani necaset bulaştım, aslanlar da şapur şupur beni yalıyorlar diyor. Öyle üzüldüm, öyle sıkıldım, öyle bunaldım diyor. Niye diyor? Ya fıkıhta da kesin değil de diyor. Müçtehitler arasında ihtilaf var. Ben diyor şüpheliye de girmek istemiyorum ama diyor ne yapacağım diyor. Geliyorlar diyor bana. Bütün üstüme süründüler diyor. Mevzuya bak. Adam orada zaten ölmek üzereyim. Salyası necis mi, tahir mi? ne alaka? Aklımın ucundan bile geçmez. Yeter ki canımı kurtarayım da namazı da kaçırsan olur. Namazı da kaçırsan olur ya. Hiç fark etmez. Çünkü bizdeki din anlayışı böyle bir gevşek bir din anlayışı. Din bizim içimize işlememiş. Daha bir oyunla, damayla, tavlayla, satrançla karşılaştığımızda Hazreti Ali, İbni Ömer, Hazreti Ayşe, hadis-i şerif, İmam Suyuti'ler, Deylemi'ler, kaynaklar, İbn Hacer'ler falan. Bir cilt kitap yazarım müstakil. Zaten 30-40 sayfa yazdım. Kitabın içinde bölüm olarak. Bunların hiçbirinin önemi yok. Neden? Oyuncağımızı elimizden alma diyorlar. Oyuncağımızı elimizden alma. Şimdi bu insanlar bu kafayla ben dahil. Orada o oyuncak. Benim de başka oyuncağım var. Herkesin kendine göre bulduğu bir oyuncak var. Kusura bakmayın. Kendini fuzuli meşgul eden işler. Fuzuli. Ne dünyaya yarar, ne ahirete yarar. Memleketin kültür seviyesine. Şey de beni beğenmiyor yani. Neymiş o? Haksever de soyadı. Hiç hak seven biri değil. Batıl sever de. Yok ya o spiker işte. Oğuz Haksever. NTV'nin bu kalıplı, kelli felli, kıyafetli, çok kültürlü. En büyük kültürü de müzik sahasında musiki. Mehmet Barlas'tan çıktı. Bütün programlarda bütün makamları biliyor. Hangi şarkı ne zaman, hangi zurnacı neyi çalmış. Çok iyi biliyor. Acayip kültürlü bir arkadaş. Evet. Bu adamı niye konuşturuyorlar ki? Ciddi değil. Yani şimdi kültür seviyemiz, memleketin kültür seviyesi bu. Yani o şarkı, müzik ve zurna makamlarını, peşrevleri bilirse kültürlü oluyor. Ben bütün ayet hadisi ezbere bilsem kültürsüz, gayri ciddi. İsmet Berkan zar atıyor. O da işte neyse dama mı oynuyorlar, satranç mı oynuyorlar, sonra da laf lafa açıyor ona ona. İşte adamları sevmem. Şimdi mesela haberlerde bir çocuk çıkmış, neyse bir şarkı söylemiş, bilmem ne. 50 milyon mu ne izlenmiş? 50 milyon. Bütün ana haberlerde bunu veriyor. Memleketin kültür seviyesini anlatıyorum size. Laflar ve içerikler manasız. Hiçbir şeye, kültürel bir şeye dayanmıyor. Zaten kültürel, mültürel bir şey söylesen de dinleyen yok. Yani şarkı da söylesen kimse dinlemez. Çünkü Farsça geçerse, Osmanlıca geçerse, bilmem ne eski makam gibi. Onlara arabesk, carabesk, darabesk. Ondan sonra vurdu, devirdi, kırdı. Bilmem hip hop, mip hop, pop bir şey demiş. Çok kültürlüler ya. 50 milyon bunu izliyor. Tıklanıyor, izleniyor. 50 milyon. Sen burada adamı cehennemden kurtaracak bir şey anlatsan. Desen ki Seyyidül İstiğfar. Akşam okusan, sabaha kadar ölürsen cennetlik olduğuna Resulullah yemin ediyor. Sabah okursan, akşama kadar ölürsen kesin cennetliksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin etmiş, Bukhari hadisinde de var. Bukhari dedi desen, bin milyon bile tıklanmaz. Çünkü ne bu ya? Ne bu diyecek ya? Ya kardeşim sen cennete gidemezsen nereye gideceksin? Hayır, cennete gidemezsen nereye gideceksin? Bana söyle yani, Müslümansan. Feriku fil cenneti ve feriku fil sair. Ya cennette bir fırka ya cehennemde öbür fırka diyor Kur'an. Gideceksin cehenneme yani. Cennete gidemezsin. Peki cennete, bu duayı okumayan cennete gidemiyorum. Ben onu mu dedim şimdi ya? Ama bunu okuyan kesin o gün ölmesi denk gelirse bak. Bu da ne demektir? Her sabah akşam ilk işim bunu okumak demektir ki cenneti garantile. Radallahu mecirni minen nar. Akşam sabahın peşine dünya kelam konuşmadan. 7 kere okursan kütübelev civarun minen nar. Ateşten kurtuluş yazılır. Bu da İbn-i Mace kaynaklı. İbn-i Mace hadisi. Çok önemli değil mi? Çünkü neden? Yanmak nasıl bir şey? Kibritle deneyebilirsin. Dayandınsa daha kuvvetli bir ateş, daha kuvvetli. Dayandığın kadar seviyeyi yükselt. Yani direniş gücüne göre. Yoksa sen kibritten değil, sönmüş külde takılırsın daha ya. Sönmüş külde takılırsın ya, geçemezsin ileri, yanarsın yani. Sana cehennemden beraat garantisi veriyor. Veya cennete %100 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi yemin etmiş. Allah'tan almasa vahiy nasıl yemin edecek? Cennet Resulullah'ın elinde değil ki. Mevla vahyediyor. Hadisler vahidir demiyor muyuz? Peki bu Bukhari hadis. Tamam. Kaç tıklanırım ben bunu söyledim? 25 senede de millete vasiyet ettiğim, dua kitabında ilk yazdığım şey. Kaç tıklanabilir? Ne milyonu ya? Birkaç yüz bin şey etmez. İlgilenme. Ha, tıklanmak mühim değil. Neymiş bakalım diye tıklar. Diyelim 3-5 milyon tıklandım. Kaç kişi amel eder? Kaç kişi telefonla indirir? Kaç kişi resmini çeker? Kaç kişi hafızaya alır? Kaç kişi sabah akşam bakar, okur? Kaç kişi? 5-10 bin bile tahmin bile etmiyorum Türkiye genelinde. Seyyidül İstiğfar okuyan sabah akşam. 5-10 bin bile tahmin bile etmiyorum. Yani namaz kılanların çoğu böyle şeyler okumuyor zaten. Nereye gidiyoruz ya? Bir zurnacının bir şarkı 50 milyon tıklanıyor. Millet oyun oyuncak seviyor arkadaş ya. Ayet hadis sevmiyor bu millet ya. Dua, zikir alışmamışlar. Zikir, dua yapamıyorlar ya. Namazı bile selam veriyor. Pa, kalkıyor gidiyor. Allah'tan Osman Ecdadımız Ayet-el Kürsüleri, tesbihleri cemaatle bağlamış da Vehhabiler de ona bidat diyorlar. Hepten millet namazı kılan çıksın gitsin istiyorlar herhalde. Hiç olmazsa adam bir 33 Subhanallah diyor ya. O da müezzinin ilanından. Şimdi camilerde müezzin ilanı olmasın Mekke gibi. Mekke Medine'de Vehhabiler ilan yapmaz. Selam verilir bitti. Herkes başlar dır dır dır dır. Bütün faziletleri kaçırır. Dünya kelamı konuştuktan sonra çekse de boşuna gider. Çünkü dünya kelamı konuşmadan o 33-33 çekilecek. Yine hiç olmazsa Osmanlı ecdadımızın kabri nur olsun. İşte o sistemi yapmışlar da. Yani genel camilerde yine bir millet bir tespih çeken biraz kalıyor yani. Gerçi Cuma'dan sonra 1/4'e iniyor tesbihi bekleyen. Yani Cuma'dan sonra 1/4 yani 10-15 saflık cami 1,5 saf kalıyor tesbihe. Ayrı dava. Ya neyse yine kalan hiç olmazsa ne yapacağını şaşırtmaz. Müezzin ilan ediyor yani. Ne yapacağız ya? Onun için kültür bu mu ya? Kendini cehenneme atacak şeyleri bilmek. Ateşe sevk edecek şeyleri bilmek. Kültür buna mı diyorsunuz? Kendini cennete garantileyecek, cehennemden beraat aldıracak ilimler, ayetler, hadisleri efendim bilmemek. Buna mı kültür diyorsunuz ya? Bu hadisleri bilen adamlara gayri ciddi. Ne anlatıyor ya millete? Bu ne verebilir bu adam? Hakaretler, aşağılamalar, dışlamalar falan falan. Tabii bu arada dinleyenlere de hakaret olmuş oluyor. Çünkü onlar da kültürsüz ki beni dinliyorlar. Ama ben büyük şeyler konuşuyorum. Bugün ölseniz kabirde karşınıza çıkacak şeylerden bahsediyorum. Ebedi ahiretinizle ilgili şeyler aktarıyorum. Sizi ateşten kurtarmak için size acırsam Allah da bana acır. Ben de cehennemden kurtulmuş değilim. Başıma ne gelecek belli değil. Bir Müslümana bir doğruyu söyleyeyim. Ama kaça patlarsa patlar. Patlıyor zaten kaça. Patlıyor. Ama doğruyu söyleyeceğim ki hoşaf soğutamam. Ben sana ne yaparsan yap. Bütün oyunlar helaldir. İstediğin gibi oyna. Kumar olmadıktan sonra ne yaparsan yap. Böyle bir şey yok. Kumar olmadıktan sonra diye bir şey yok. Hadislerde tavlayı kumarla alakalı söylemiyor. Zar olanların hepsi. Vel ezlamu ritsun. Zarlar pisliktir diyor. Kur'an ayet. Min ameli şeytan. Şeytan işidir diyor. Fecdeni bu. Bunlardan sakının buyuruyor. Lallekum tüflün. Ola ki felaha eretsiniz. Yoksa ebedi kurtulamayacaksınız. Ayet ya. Anlatamıyorsun. Dinletemiyorsun. Onun için bazı nasihat edecek adam ne yapmamalı? Yöneticilerle falan çok hasbihal haşır neşir olmam. Niye? Çünkü bu insanı onlardan beklentiye sokar. Beklentide ne yapar? Bürokrat olarak atanayım veya hediye alayım veya şunu alayım, bunu alayım, ihale alayım falan. En azından bürokrat olarak atamam olsun, dekan olayım, işte ilahiyatta öğretmen olayım falan falan. Kadroya gireyim yani. Kadroya gireyim. Bazıları çok ucuzcudur. Bir kadroya girmek için helal haram da der. Böyle ucuzcular da var. E o zaman diyor, ya hakkını vereceksin görüşeceksen, helal haramı anlatacaksın diyor. Ya da diyor, hakkını veremeyeceksen, beklentiye girip dinini ifsat edeceksen, ahiretini düşün, ebedi ahiretini helak etme diyor. Evladım diyor, İmam-ı Gazali Hazretleri. O zaman bu bazına zaten iyiliği emretme, kötülükten ne etme işi sana göre değil diyor. Çünkü adamına göre muamele, işine gelmedi mi es geçiyorsan, helak olursun diyor. İşte öyleyim de yani ben size ders o okuyorum burada ya. Helal olduğunu bilsen de diyor, hediyelerine, medyelerine heveslenme. Tamağa girersin, beklentiye, dinini bozarsın. Lennehu çünkü diyor, yetevelledü doğar minhu. Bu işten el müdahanetü yağcılık doğar diyor. Yani beklentiye girmek adamı yağcılığa sevk eder, yalakalığa sevk eder. Bu da olduğu zaman ve murahatü canibim onların tarafına gözetme. Yani bu valiye dokunacak. Veya emirin oğluna dokundu. Veya sultanın efendim damadı vezir-i azam veya değil. Şey, akrabasından birinin yaptığı bir iş. Şimdi bunun hakkında konuşmayalım. E bu şimdi olmuyor abi. O zaman sen diyor onların tarafını gözetmen gerekir. Yağcılık yapman gerekir. Vel muvafakatü fî zulmîm. Yaptıkları zulüm olur, şirk olur. Ondan sonra ehl-i sünnete muhalefet olur veya amelde zulüm olur, gasp olur, tecavüz olur veya Öyle ya, adam yönetim elimde diye Ali Kıran başka senlik yapabilir. Eskiden daha çok tabii bunlar yani eski dönemler, krallıklar döneminde kim kime ne sorabilir yani? Tarlanı, bayırını alıp giderler. Valinin adamı, bilmem şunun adamı, bunun adamı geliyor, otur gitti. Adam da atar öküzünü dağılır. Şey. Yani bu sefer zulmünde onlara muvafakat ve uyumlu geçinme. Bana ne yani, ben şimdi başıma şaşmayayım. Mantığı gelişir. Vaza küllühü. İşte bütün bu sayılanlar fesadün fiddini. Senin dinine, imanına bozgunluk yapar, ifsat yapar. Dünyan bozulsun da dinin bozulmasın diyor. Musibet gelecekse dünyana vursun da diyor, dinine vurdurmasın Allah diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarında bize en meşhur, en sahih dualarında ne öğretiyor? وَلَا تَجْعَلِ الْمُصِيبَةِ فِي دِينِ Ya Rabbi, musibeti dinime, imanıma vurdurma. Yani bela gelecekse, mala cana gelirse gelsin. Ama itikadımı bozdurma. Amelimi bozdurma. Haram nasip etme. Dinime musibet, dine musibet nasıl gelir? Ya imanın bozulur, Allah muhafaza, el üstünün dışına çıkarsın. Ya da amelin bozulur, haram işlersin. Namazı bırakırsın, orucu bırakırsın. Bu büyük bir musibettir. Kanser olmaktan beter. Kanser olmaktan beter. Ölümü gözünle beklemekten beter. Namazsızlık. Dinine musibet vurdu işte. Ya Rabbi diyorum. Dinime musibet vurdum. Ve la tezali dünya kibara. En büyük derdimi, gayemi, maksadımı dünya yapma diyor. Ya. Ve la meblağa ilmi. Benim ilmimin ulaştığı noktayı dünyayla sınırlı bırakma ya Rabbi diyor. Bu hadis-i şerif sahih hadis. Çünkü neden? Benim bilgi noktam sadece haberler, reklamlar, açık oturumlar, dolar çıktı, euro indi, öbürü bilmem ne oldu. Bütün bilgilerin oyunlar, oyuncaklar, diziler, maçlar, haçlar ve en nihayetinde senin dünyadan nasibin, bilgin, kültürün, eriştiğin nokta. Nereye geldin? Eriştiğin nokta hiç ahirete geçmemiş. Meblağı ilmin, efendim, zâlike meblağuhu minel ilm diyor Kur'an. İşte onlar dünyacıdırlar diyor, ayet bu. فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا Habibim, bizim zikrimizden, Kur'an'ımızdan, vaazımızdan, nasihatımızdan, bizi hatırlamaktan, Sübhanallah ve Hamdilerden, La ilahe illallah, La hüle ule şeriflerden, bizi zikretmekten, yüz çevirenden, yüz çevir. Ayet ya. فَلَمْ يُرِدِ اللَّا الْحَيَاتَ diyor. Adamın derdi maksadı ancak alçak ve rezil dünya hayatının oyunları, oyuncakları, eğlenceleri. Varsa dünya, yoksa dünya. Böyle adamların tarafına bakma Habibim diyor. Zengin de olsalar, ağa paşa da olsalar. ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ Onların ilim diye, bilgi diye, kültür diye ulaştıkları nokta işte orada takılır kalır. Ahirete, kabre, bahşere, sırata, mizana geçemez Allah buyuruyor. Ama onlar sana gerici diyecekler, yobaz diyecekler, kültürsüz diyecekler, gayri ciddi diyecekler. Bugün bana yaptıkları saldırıda oyuncaklarımızı elimizden alma, tavlamıza ne karışıyorsun, damamıza ne karışıyorsun, iddiamıza ne karışıyorsun, piyangomuza ne karışıyorsun, yılbaşımıza ne karışıyorsun. Linç girişimine karşı karşıya kaldık bir hafta. Sağından solundan, sadece soldan değil, sağdan da geliyor. Ha, Mevla ne buyuruyor? Habibim, onlar zikir istemiyorlarsa, ancak dünya istiyorlarsa yüz çevir. Ama onlar bana diyorlar ki sen yanlış yoldasın, böyle konuşma, şöyle konuşma, ben aklıma bakarım, akla göre bunda ne zarar var, ne ziyan, falan falan. İnne rabbeke ve alemu bimen dalle an sebilihi ve ve alemu bimen ihtede. Bu Necim suresinin ayetlerini okuyor. Habibim, Allah kendi yolundan kimin sapıttığını, kimin yoldan çıktığını, kimin hidayette olduğunu Rabbin çok iyi biliyor. Yakında da herkesin önüne saçını dökecek, amelinin defterini koyacak, ahiret çok yakın. Zaten kıyameti bekleme hacet yok. Hepimiz her an ölmek üzereyiz. Birkaç seneler sonra çoğumuz yokuz. Onun için sapıtanla hidayette ereni. Ben biliyorum abi. Sen ne üzülüyorsun ya? Yani üzülmemek elde değil. Ama ben şahsım adına üzülmüyorum. Anama sövüyorlar, babama sövüyorlar. Hakaret ediyorlar. Feci, HDP'si bir yandan, PKK'sı bir yandan, FETÖ'sü bir yandan, efendim solcusu bir yandan, sağcısı bir yandan yapıyorlar. Bir şey değil benim şahsım hocam. Yani üzülüyorum. Ya arkadaş, Allah Resulü'ne niye harp açıyorsunuz? Allah ve Resulü'nü niye gayri ciddi buluyorsunuz? Hazreti Ali İbni Ömer, Hazreti Ayşe dendi mi? Niye durmuyorsunuz? Freni patlamış araba gibi niye her şeyi aklınıza, mantığınıza vuruyorsunuz? Allah bize din gönderdi. Müslümansanız konuşuyorum tabii. Müslüman değilseniz her yol serbest. Freni patlamış araba gibi gidin. Müslümansanız diye konuşuyorum. Müslümansınız diye konuşuyorum. Ve acıyorum ve üzülüyorum. Kültür seviyeniz bu olmamalıydı. Kültür seviyeniz zarlarda takılıp kalmamalıydı. Kültür seviyeniz ahirete taalluk etmeliydi. Sonsuz hayatı düşünmeliydi. Mahşer, sırat, mizan düşünülmeliydi. Kabirdeki azaplar düşünülmeliydi. 7000 sene sırattaki tevkif duraklarını iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek. 1000 sene sorgu cevap sırf o hususta. 1000 sene. Ya 50-60 sene yaşıyoruz. 1000 senede ne sorulacak arkadaş? O da namaz 1000 sene, gusül 1000 sene. Sırf doğru bildiğini söyledin mi? Harama helalı dedin mi? Dedim mi demedim mi? 1000 sene. Ben ne yapayım artık ya? Ben 1000 sene sıratta sizin keyfiniz için tevkif olamam. Tamam. Ne yapıyorsanız sövün. Gayri ciddi de buluyorsanız bulun. Sövüyorsanız da sayın. Nasıl olsa ahiret var. Ahiret olmasa çatlardım derdi Efendi Hazretleri. Nasıl olsa ahiret var. Rabbim biliyor abimim diye. Kim çıkmış benim yolumdan kimi der. Kim çıkmış? Kardeşim burada benim kaynaklarım var. Hadi sen de bir kaynak göster bunlar faziletli amel diye. Sevap diye. Mubah diye göster. Şafii mezhebinde mubah değil. Şafii mezhebinde de mekruh. Ama günahla ilgili mekruh. Haram şeklinde değil. Yoksa Şafii mezhebinde de çok faziletli bir amel değil yani. Mekruh yine. Bir tane kaynak göster. Ben sana bu kadar kaynak göstereceğim. Kültürsüz olacağım. Sen bana bir tane kaynak gösteremeden efendim bana sövüp sayacaksın. Hakaret edeceksin. Ne demeye ne hakkın var? Sen dini otorite misin? Diyanetin kitabını ortaya koyuyoruz. Haram diyor. Karaman sizin hocaların hocası. Sizin diye Karaman'da Hanefi'de, Hanbeli'de haram diyor. Altta kendisi niye haram oluyor ya diyor ayrı dava. Ama Hanefi'de, Hanbeli'de haram olduğunu üste söylüyor. Hani şimdi bunlar karakolda doğruyu söyler, mahkemede şaşırır. Ayrı dava ama haram olduğunu söylüyor kitabın. Yani Hanefi'de falan haram değil demiyor bak. Hanefi'de haram diyor. Hanefi ne demek? 1200 senelik cumhur ulema. Hanbeli ne demek? 1200 senelik cumhur ulema. Maliki ne demek? 1200 senelik cumhur ulema. Şafii de mekruh diyor. Mubah demiyor ki. Ya 4 mezhep cumhur ulema. Bir tane buna faziletli amel diyen yok. Ama işte doğruyu söyleyebileceksek vaaz yapacağız. Yanlarına da gidip görüşebiliriz. Ama yani yalakalık yapacaksak Allah muhafaza ahiretin ifsad edersin evladım diyor. Ben hocayım hacıyım diye vaaz nasihata kalkma diyor. Yani ben sana nasihat ediyorum diyor. Cehennemde cehennem köpekleri parçalar diyor hadis-i şerifte. Cehennem köpekleri parçalar diyor. Hocalara söylüyor bunu. Hocalar çoğu din adına konuşanlar edenler. Hiç. Suya sabuna bulaşmadan iş yaparlar. Velkallü mazarrati. Bunun en ufak zararı ne olur diyor. Yani gideyim, görüşeyim, nasihat edeyim veyahut işte hediyesini alayım ne var ne yok. En de gezen izâ kabilte kabul edersen hatta yağım hediyelerini, bahşişlerini ven tefâte faydalanırsan min dünya dünyalarından menfaatlenirsen ehbeb tevm. Onları seversin diyor. Tabi burada kimlerden bahsediyor? Kur'an'a, sünnete muhalif şekilde zulüm yapan yöneticilerden bahsediyor. Her yönetici zalim midir? Değildir. Her yönetici Kur'an'a sünnete muhalif midir? Değildir. Her emir, her sultan, her padişah, her devlet yetkilisi öyle midir? Değildir. Öyle denebilir mi ya? O zaman battık zaten ya öyle şey. Onu kim anladı ki böyle? Yani son Osmanlı dönemindeki mübareklerin adaletleri, takvaları, hidayetleri, ilimleri, irfanları, zikirleri. Ya daha en yakında Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin Evliyaullah'tan olduğu keramet sahibi bir veli ya padişah. O zaman alimleri sapıtmış. Padişah evliya yani. Sultanahmet dönemi alimler sapıtmış ya. Namaz kılmıyorlar. 600 alimdi diyor Alaaddin Efendi Hazretleri. Meşihatta şimdiki Diyanet demektir. Osmanlı'daki meşihat. 600 alimdi 6 kişi namaz kılardı diyor. Öbürleri de şu anda öyle bir müftü falan yok ha. Şu anda öyle müftü, reis, Diyanet reis falan çıkmaz. Osmanlı meşrikatındaki alim. Seviye çok yüksek. Osmanlı meşrikatında yani. 600 alimdik diyor. 6 kişi namaz. Fatih Camii'nin direklerinin her bir direğin önünde bir alim. Ders okuturdu, fetva verdi. Namaz yaklaştı mı hepsi çıkarlardı diyor. Onun için zaten bazen yöneticiler alimlerden 1000 kat daha takva olur. Yani Sultanahmet döneminin ulemasına baktığımızda Sultanahmet'in onlardan 1000 kat daha takva sahibi olduğunu söyleyebiliyoruz mesela. Hazreti Fatih için o takvayı söyleyebiliyoruz. Yavuz Sultan için söyleyebiliyoruz. Yani birçok padişahımız için. Birinci Abdülhamid. O da mübarek veli. Resulullah Efendimiz'e yazdığı şiirler Ravza'nın üzerinde hala duruyor. O kadar ulema evliyaya nasip olmamış. Padişaha nasip olmuş o beyitler. Yani Resulullah Efendimiz'in huzur mübarek kubbesinde onlar yazıyor şu an hala. Şu an duruyor. Yani düşünsene makamları ne kadar yüksek padişahlarımızın. Onun için yani şeye biz yöneticiler her yönetici zalimdir. Böyle bir şey yok. Adaletliyse elini öpmek de sünnettir diyor. Takvilü yedil alim ve sultanil adil sünnettir. İlmiyle amel eden alim bir de adaletli sultanların elini öpmek sünnettir diyor. Yani hadis-i şerifte El İhtiyar kitabında Hanefi fıkhında geçiyor. Ondan sonra hadis-i şerifte yine ne diyor? Sultanil adil 7 kişi mahşer günü güneş tavan boyu yaklaşınca Allah'ın gölgesinde gölgelenecek. Bu 7'den birisi de El İmamül Adil adaletli kendisi için istediğin başkası için de isteyen kimseye zulmetmeyen, haksızlıktan içtinap eden, adaletli devlet reisleri, o gölgeye girenlerin ilkidir. Mesela duası kabul olunan zatları sayıyor, hadisler sayıyor yani, duası makbul insanları falan. Mesela bir madde, duaul imamül adil, adaletli yöneticilerin duası asla reddolmaz diyor bak. Yani onun için öyle alimler var ki, yöneticiye gittiği zaman ondan dua istiyor. Efendim dua buyurun diyor falan. O diyor ya olur mu diyor biz diyor bu devlet görevindeyiz falan bizim diyor ya sıkıntılı bizim işler falan diyor. Ama o evliya diyor ki mesela efendim olur mu siz adaletle iş yaptığınız için diyor hadiste sizin duanız kabul olduğunu söylüyor. Siz bize dua edin diyor. Böyle de yöneticiler var. Yöneticilerimiz var. Olmuş. Şu anda da var. Var çok takva bir idareciler var yani. Herkes efendim helal aram dümdüz gitmiyor. Bürokrat da var. Yani hakikaten kendilerinden dua istediğim, bak bizzat istediğim yani, duası makbul olduğuna itikat ettiğim insanlar da var görevde. Bunları da yok diyemeyiz, demeyelim. Dersek olmaz. Kıyamete kadar Allah'ın mülkünde mutlaka ehl-i sünnet, müttaki insanlar olacaktır yani. Ama tabii ekseriyet, genel manzara, yöneticiler nereden geliyor? Bürokratlar. En altında bu halktan çıkıyor. Halkın geneline baktığım zaman manzara-i umumiye-i şahane ortada. Onun için yani genelde takvalık var. Genelde haramdan sakınıyorlar diye bir durum şu anda umuma hitaben toplum adına konuşulacak durumda değiliz. Maalesef. En büyük haram cemaatsiz namaz kılmak zaten. Namaz kılanların bile yaptığı en büyük harama cemaata gitmiyor. Camiler bomboş yani daha ne konuşalım. Daha ne konuşalım yani? Namaz kılanlar da cemaatle kılmıyor. Daha bunun neresini konuşalım yani? Nereden kurtulacağız yani? Bir yerden kurtulamayız. Onun için yani bir insan bir yöneticinin dünyalığından faydalanmaya başlarsa gayri ihtiyari onu sever. Niye sever? O adam kalsın diyor. Ya bu adam rüşvet diyor. Olsun ya bana da yediriyor. Faiz diyor bana da yediriyor. Haram yapıyor. Yapsın bana ne ya? Ne oluyor? Ben ama hizmet ediyorum. Bizim kurs var. Çok talebe okutuyorum. Lan bu talebe, bu haram parayla yedirdiğin talebe azar ya. Azar. Efendisi iki tane zengin ortak ihvan oldular. Senelerce efendisine yalvardılar. Ne olur şu talebelere yardım edelim. Zekat veriyorlar kabul etmiyordu. Sadaka veriyorlar kabul etmiyor. Öbür FETÖ METÖ o zaman da FETÖ var. İzmir Bornova'da o zaman FETÖ. Hepsi adamların peşinde gözüyor. Sabaha kadar yalvarıyorlar. Ne olur bize para verin, para, himmet parası. Bunlar da efendisine yalvarıyorlar. Yasin bu kadar talebeniz var fakir. 2 kuruş kabul buyurun. Niye? Faizle iş yapıyorsunuz diyor krediyle faizle. Nerede var böyle bir şeyh ya? Nerede var böyle bir hoca? Maalesef. Onun gibi de yok. Onun etrafında da onun gibi adam yok. Ona uyan adam da yok. Ne yapacağız şimdi? Helal haram ver Allah'ım, senin kulun yar Allah'ım diyor herkes şimdi. Ama mübarek senelerce adamlara dedi ki bütün faiz ve kredi işlerinizi tertemiz ettiğinizi kesin bana Allah için söz verin. Ve getirin, rapor getir, bitti. Kaç sene bile oldu, adamlar hep geliyorlar her hafta sohbete. Diyorlar efendim işte bir bankayla bir takıntımız kaldı, o da bitmek üzere falan. Kaç sene, çünkü kolay bitmez bir kredi işleri. Ondan sonra da yine paralarını almadık sadaka. Niye? E dediler ki ya tamam faizle işimiz kalmadı, sıfırladık, yeni kazanç. Yevmün cedid, rızkun cedid, geldi yeni bir şey. Dedi ki kadın çalıştırıyorsunuz, erkeklerle karışık. Kadın erkeğe bakıyor, erkek kadın aynı ortamda. Şeyciydiler böyle, ne diyorsunuz? Dokuma tezgahları ama büyük zenginler. O işte zor. O işi de düzeltene kadar yine kabul etmedi. Ben dedi sizin faiz karışmış, kadın erkek birbirine karışmış ortamlardaki, yani çünkü birbirine avret oluyor. Çünkü efendim yüzü avret değil ama başı açık. Efendim kolu açık. Sen insanlar çarşaf giydirip de çalıştıramazsın. O zaman avret yerlerine bakmak haram işleniyor en azından. Ortamı da sen sağlamış oluyorsun. Yani bakmak da haram ya avret yerine. Şu kadın avreti bütün beden olduğuna göre onu konuşuyoruz. Ne yapıyor? Yani o ortamı da sağlayana kadar. Ya işte biz hani kadınlara acıyoruz, işçimiz. Dedi ki bak kadınlara acıyorsanız ben size bir formül öğreteyim. Nasıl? Şimdi bu kadınlar işten çıkacak ya. Bunların maaşını kocalarına vereceksiniz. Bunlara vereceğiniz maaş Allah rızası için. Burada talebeye hayır yapacağına git kadına de ki evinde otur hanım kardeşim. Çocuğuna bak. Sen de sokaklarda tarumar olma. Ne olacak? Al sana parayı veriyorum. Hoppala. Ben o zaman o kadar işçi almam lazım ilaveten. Sen bilirsin. Yani kadını acıyorsan çalıştırmadan para bağla. Eşini işe al. Eşini 1400'den çalıştırıyorsun. Kadın Adana veriyordun. İşte neyse şimdiki asgari ücretler 1400 en az oldu. Yani o zamanlar 700-600 hala da vardı böyle. Gayri resmi çalıştırıyorlar. E tamam. Ekle buna da 1000 daha. Adama çalıştır 3000'e. Bak ne güzel formül değil mi? Kadını acıyorsun ya. Ya hoca beni kalsın ya, konuyu kapatalım. Kadına kocası acısın, ben niye acıyım? Hadi bakalım şimdi. O zaman yani mesele, biz insanlar aşk alsın, acık alsın. Kadınlara ortam sağla, kendi aralarında çalışsınlar. Mesela bir tezgahlarda sırf kadın olsun, erkek sinek girmesin, çaycısı da kadın olsun, çorbacısı da kadın olsun. Temizlik işleri zaten kadına uygun. E tamam, erkek girmesin. Efendim ustabaşını, ya ustabaşı isteyen yapar. Bütün yöneten ustabaşının hanımı da, hanımı uygun olan birinde kocasını orada muhatap edersin erkek olarak. Bütün raporu, işi gücü o takip eder. Hanımın da muhataplık olaraktan işi alır. Muhasebeye, merkeze aktarır. Olmayacak bir şeyler konuşmuyorum. Bunu efendim senden öğrendiğim şeyler yani. Ben de kendi kendime bu kadar da akıllı biri değilim. Yani her şeye karışıyordu mübarek. E çünkü Allah karışıyor ayette. Bakmayın, gözünüzü yumun. Perde arkasından isteyin. Hep ayet bunlar. Peygamberin hanımı anamızdan ileri anamız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fes'elûne mi verâ hicab. Diyor sakın bir şey soracaksanız Ayşe annenize giderken böyle fetva soracağım Ayşe annemizden. Ayşe annemiz çok alim. Tamam. Alime, allame. Perdenin arkasından. Öyle bakamazsın diyor. Kur'an söylüyor. Ben ne diyorum yani şimdi yine? Ben ne diyorum yani? Bu Kur'an'a inandın mı inanmadın mı? Sana benim sorum bu. İnandınsa ben sana konuşuyorum. İnanmadınsa istediğin gibi yaşıyorsun zaten, memlekette özgürlük var. Ben sana karışmıyorum ki. Ama ben doğruyu da demeyeceksem ne konuşuyorum ki? Onun için adamın dünyalığından menfaatçısı bir iş adamının sana işte zekat veriyor, sadaka veriyor, talebene, kursuna bir yardım yapıyor falan filan. Sen de buna gidiyorsun, efendim başı açık, bacağı açık, sekreterler geliyor, şu gidiyor, bu gidiyor. Sen buna der misin? Ya bu caiz değil. İnsanlar bakıyorlar, bu hanım da tabii kapalı değil. Kapalı da olsa İslamiyet'e göre kadın kadınlar arasında çalışabilir, erkek erkekler arasında çalışabilir. Bu uygun değil der mi? Hoca efendi demez. Niye? Herif ondan sonra bozulacak, bir daha randevu vermeyecek. Ne karışıyorsun işime diyecek. Al paranı da çık git diyecek. Peynirci peynir veriyor ya. Kurslara peynir veren peynirciler var. Peynirciye biri gidip şu işin yanlış der mi şimdi? Demez. Peynirim kesilmesin. Zeytinim kesilmesin. Zekat, sadaka, Ramazan'da bana ayırıyor bütçeden. İşte onun için diyor, faydalanırsan onları seversin. Ve men ebbe habbehaden, kim bir kimseyi severse, yurbutuğul ömrü, onun uzun ömürle yaşamasını ister. O zaman niye ki? Nemalanıyor ya, kesilmesin, yaşasın. Ve bekai, sürekli kalmasını ister. Biz zarure. Yani bu budur diyor. Bu biz zarure ne demek? Mecburen böyle bu. Doğal olarak yani. Çünkü seni, aman bu adam yaşasın. Niye yaşasın? Bundan para alıyorum. Peki bu adam zalim. Haksızlık yapıyor. İşçiye zulüm yapmış. Öbürünün şeyini gasp etmiş. Öbürüne. Ya bana ne, ben parama bakarım. Bu sefer onun şeyini seviyor. Ve fi muhabbeti bekai zalim. Zalim birinin kalıcı olmasını, vazifesinde, işinde, zengin olarak, yaşamasında bunu istemekte ne var? E bana ne bundan istiyorsam ya? İradetun fi zulm. Zulmün devam etmesini istemek oluyor. Kime karşı? Hala ibadillâta. Allah'ın kullarına adam zulüm yapıyorsa, yanlışlık yapıyorsa, sen de bu adamın yaşamasını istemekle Allah'ın kullarına yapılan bu zulüm kalıcı olsun. İnim inim inleyenler devam etsin. Bunu istemiş oluyorsun. Bunda ne vardır? Ve iradetu harabil alem. Alemin yıkılmasını istiyorsun. Alemin harap olmasını istiyorsun. Çünkü efendim alem neyle harap olur? Hadis-i şeriflerde bu hususlar beyan edilmiş. Eğer ki efendim zalimin bekasıyla bir insan bekası için zulüm ehlinin yaşaması için istekte bulunur, duada bulunursa Allah'a, bu kişi bütün alemin yıkılmasına dua etmiş olur. Çünkü neden? Zulümle, bak şirkle yaşar, zulümle yaşamaz diyor düzenler. Yani. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu dönemde en uşaravan vardı. Adaletli bir hükümdardı, mecusiydi. Fakat adil bir hükümdarın zamanında doğdum buyuruyor. Yani mesela ona adil diyor. Ve onun mülkü yaşadı yıllarca. Ateşe tapıyordu ama mülkünü Allah yaşatıyor. Çünkü zulüm yoktu ülkesinde. Ama zulüm olduğu zaman bir memlekette düzen şirkle yaşar, zulümle yaşamaz. Yani zulüm. Onun için feyüşeyin hangi şey yekünü olabilir azarra daha zararlı minhaza bu vaziyete düşmekten, liddini din için vel akıbeti neticen için sonunun hayırlı gelmesine bundan daha büyük zararlı bir şey olabilir mi? Niye? İşte karışıp görüşmek menfaatlenmeyi getiriyor. Menfaatlenmek efendim zalimin efendim veyahut işte haram işleyenlerin, günah işleyenlerin, insanlara zulmedenlerin kalıcı olmasını, iradesini, sevgisini getiriyor. Ve bu hususta efendim dua etmeye lüzum yok. İçinden bile istesen ki bu zulüm devam etsin. Çünkü neden? Buradan ben nemalanıyorum. Bu dinini de ifsad eder, akıbetini de bozar. Adamı Allah muhafaza imansız olarak ölmesine sebep olur. Ve iyâke, sakın iyâke, sakın sakın sakın. Bak neler söylüyor. Neden sakın? En yehdâke, seni aldatmasından, istihvâ-ü şeyatîn, şeytanlar sana vesvese verirler, süsleme yaparlar. Bu şeytanların yaldızlamaları seni aldatmasın. Ev kavli bazı ninnâse, ya da bazı insanların sözleri leke sana. Ne diye? Bi ennel eftale, en faziletlisi vel evlâ, en uygunu, en tehuze alasın et dinâra, altın paraları ve dirheme, gümüş paraları minhum, idarecilerden. Ya hoca efendi, sen niye uzak duruyorsun yönetimden? Diyor şimdi. Şeytanlar da vesvese verir diyor. Bir de insanlar da gelir böyle konuşur diyor. Mahmud Gazali ta 900 sene evvel nasıl her şeyi. Çünkü derler ki sana diyor. Ya şimdi bunlar sen en iyisi parayı pulu bunlardan al. Veriyorlarsa al kardeşim al. Ne olacak o zaman? Ve tüferrika, sen dağıtasın ha bu paraları. Beynel fukarayı vel mesak. Fakir var, miskin var, tekkiye bu kadar gelen. Gariban var, zavallı var, cemaat var, kurs var, medrese var, talebe var. Falan falan falan. Ne olacak? Sen kendine istemiyorsun ki, kendim için istersem namerdim hani hesabı var ya. Kardeşim sen al dağıt dağıt. Niye feyin diyorum, çünkü onlara bırakırsan parayı. Bu krallar, emirler, sultanlar. Yunfikûne, harcayacaklar parayı fil fiski. Fasıklığa vel masiyeti. Günahlara harcayacaklar parayı. Ve infakuke, senin harcaman bunlardan alıp. Alâ zuhafâ annes. Hani para şüpheli mi, haram mı, helal mı, kar. Ya kardeşim zaten fakire helal, adam açlıktan ölecek. Sen yeme. Bak bak nasıl fetvalar veriyor diyor şeytan. Ve diyor bazı insanlar seni böyle diyor ayartır diyor. O zaman der ki diyor, sen insanların zayıflarına, gariplerine harcasan. Hayrun min infakip. Kral vereceğine, padişah dağıtacağına sen dağıt. Hiç olmazsa bir alim dağıtmış olur, bir şeyh dağıtmış olur derler. Sakın ha bu laflara aldanma. Allah-u Teala sana fakire fukaraya, yetime dula miskine, talebeye medreseye para bulayım, harcayayım diye haramı şüpheyi efendim almanı emretmiyor. Çünkü fe innel le'ine mel'un şeytan kat kat'a kesti a'naka kesirin minen nas. Birçok insanın boynunu vurdu bihadil vesveset. Yani nice hocayı alimi bu vesveseyle şeytan saptırdı, boyunlarını vurdu diyor. Ne demek boyunlarını vurdu? Akıbetini berbat etti yani. Hoca adam yoldan çıktı işte. Neden? E çünkü ona dedi ki al krallardan, padişahlardan. Helal mı, zulüm mü, gasp mı, rüşvet mi, faiz mi? Boş ver. Sen ne olacak? E senin dünya kadar tekken var, taleben var. Bunları ne yiyecek? Bunlara sen verirsin. Sonra zaten vesvese, yüvesvesi, yüsihelersin. Ondan sonra da geliyor. E der sana ki ama sen de muhtaçsın. Senin çocuğun da muhtaç şimdi. Kızın evlenecek. Damat fakir. Biraz da oraya harcayabilirsin falan. Oradan kendine de harcatmaya başlar. Hazır para var ya. Hazır para olmuyor görsün ya. İlle bir yerinden bulaşır. Para durur mu ya? Fakat zekârına biz bu konuları çok anlattık. Fî ihyâil ulûm. İhyâ ulûmiddin kitabımda diyor. Ey mübarek Gazali. Radıyallahu anh. Çok anlattım. Fatlubu zemmete. Sen diyor daha konuları uzatmayalım. Zaten diyor Cübbeli de diyor bir ibareyi iki saat anlatıyor diyor. Onun için sen diyor git İhyâ ulûmiddin diye geniş geniş oku diyor. Kaddesallahu sirruhu ve ruhahu hazretleri. Şimdi vaazlık mı yapacaksın, hocalık mı yapacaksın evladım? Dört şeyden sakın. Dördü bitirdik. Şimdi yapman gereken dört şey. Mübarek hep de dört dört gidiyor ne hikmetse ya da dördün katlarıyla gidiyor. Birkaç senedir dersi takip edenler sekiz, dört, hep sekiz de vardı. Böyle gidiyoruz yani. Şimdi de bakalım neler yapman gerekecek. Öyle hocalık kolay mıymış, vaazlık kolay mıymış? Millete nasihat edeceğim sen. Neye göre çıktın ortalığa? Onun için bu dördü de beyan edeceğim buyuruyor. Şimdi efendim, dersimiz inşallah verimli olmuştur. İnşallah size dünya ahiretiniz için faydalı şeyler anlatabilmişimdir. Bazı şeylerde kalmakla beraber ne yapayım işte hepsini de yetiştiremiyorum. Mesela burada yine bir misal veriyor. Padişahların mukarreplerinden bir alim çarşıda padişaha yakın olmayan derviş ve zahit bir alime rastladı. Yanına yanaştı işte Efendi Hazretleri, o derviş ya, ona Efendi Hazretleri diyor, hürmet ediyor, ilgi gösteriyor. O fakir derviş olan alim hiç onun tarafına bakmıyor. En sonunda o büyük alim, padişahın yanındaki Şeyhülislam'a yakın ayarında büyük alim, halbuki normalde bütün makam mansıp elinde yani istediğine kazıt kadı tayin eder seni. Efendim o ona dedi ki, ya ben seni Allah için seviyorum hoca efendi, niye bana böyle suratıma bakmıyorsun falan. Dedi ben de seni Allah için sevmiyorum. Dedi niye sevmiyorsun? Dedi cemaate gelmiyorsun namazlarda. Niye? Ben sarayda Şeyhülislam'ım veya Kazıl Kuzat'ım. Ben nasıl cemaate geleyim ya? Çok işim var. Öyle mi de? Ben dedi ümmetin işleriyle uğraşıyorum hocam dedi ya. Bütün devlet işleri benim mi? Ben dedim ya. Fetvalar veriyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Peki dedi. Cemaat kimin emrileri? Cemaati kim önemli kıldı? Allah-u Teala. Peki Allah'ın mühim saydığı şeyden, kulların mühim saydığı şeyleri daha mı öne alıyorsun sen dedi. Bir cevap veremedi. Ağlamaya başladı. O zamanki alimler de insaflıydı ya. Vicdanlıydı yani. O da tabii kralın yanında mecburen işte hükümet işlerine fetva veriyor, şey diyor, düzen kuruyor falan. Ağladı. Dedi ki ben seni sevdiğim için Allah beni affetsin. Çünkü ben ehl-i sünnet derviş zahit bir alimi sevdiğim için Allah beni affetsin. Sen de bana Allah için kızdığın için Allah da seni onun için affetsin dedi. Çünkü Allah için kızmak da amellerin en faziletlisidir. Anladınız mı? Onun için sen niye kızıyorum sana? Cemaati terk ettiğin için kızıyor sana. Allah için kızıyor. O alim de sen niye kızıyorsun bana demiyor. Sen bana kızdığın için Allah seni affetsin. Çünkü neden? Çok iyi bir amel yapıyorsun. Yani böyle. Alimlerden örnekler verdim size. Zahitlerden, dervişlerden, hakiki velilerden. Öyle mi? Yoksa oho fetva çok. Millet seni kandırır. Hem de yanındakiler çok kandırır. Böyle ihvandan, dervişandan. Var ya, onlar derler ya medresenin unu bitti, şekeri bitti. Ondan sonra derler efendim işte bu kadar fakir fukara geliyor tekkiye efendi hazretleri ne olacak? E biraz şu yöneticilerden biraz para falan istesek derler. Onun için alimler ne dedi? İhder min aduvvike verraten vehder min sadiki. Gel baba. Düşmanından bir kere sakın, dostundan bin kere sakın. Seni cehenneme düşmanların değil, dostların götürecektir. Eğer dostların sana Kur'an ve sünneti önermiyorlarsa. Ne buyuruyor alimlerimiz? El aduvul akil evla mine sadikil gabiyil cahil. Akıllı dost atasözümüz. Efendim, akıllı düşman, cahil ve gabi seni cehenneme sürükleyen dosttan evladır. Bazı kere bakıyorsun, düşmanın seni hizaya getiriyor. Sana düşmanlık yapıyor, sen de tövbe ediyorsun. Senin sana düşmanlığın neticesinde sen hizaya geliyorsun, haddini biliyorsun. Ama dostların seni veriyor gaza. Şöyle alimsin, böyle velisin, şöyledir mi? Sana günah zarar vermez hesabı. Onunla görüş, bununla görüş, ondan para işte, bundan poliste. En nihayetine bir de bakıyorsun, yağcılığa başlamışsın. Hoşaf soğutmaya başlamışsın. Ondan sonra doğruyu söyleyen kalmamış bundan dolayı. Yani eğer diyor zenginler mesela. Men tevazu al ganiye li ghina ve zebesul zati. Eğer zengine hürmetli davranıyor bir hoca efendi. Niye hürmetli davranıyorsun? Senden daha mı takva? O zaman takvası için davran. Senden daha mı alim? İlmi için davran. Nerede öyle takva sahibi çok zengin olacak? Peki niçin buna çok hürmet ediyorsun, eğiliyorsun hoca efendi? Men tevazu al ganiye li ghina ve zebesul. İmam Rabbani mektubatta aldığı hadis-i şerif. Zengine zenginliğinden dolayı hürmet ederse dininin üçte ikisi gider. Zaten üçte üçü ne ki yani? Üçte ikisi gitti mi ne kaldı sana? Hey, durum bu. Onların diyor mallarını yemek helallığını bilsen bile şüpheye sokarlar. Zikir kapılarını kapatır. Kalp kasveti kapılarını açar. Allah Allah. İbadetin lezzeti gider diyor. İbadetinden tat alamayacak hale gelir. Ya bize zaten hiç tat alma duyularımız tamamen dumura uğradığı için hiç tat almadığımız için tadın kaybettiğinde farkında olamayız ki. Niye? Adam zaten hiç tat almayan bir adam tadını kaybettiğini nasıl hissedecek? Değil mi? Biz herhalde hiç tat almaya başlamadığımızdan hiçbir sorun yaşamıyoruz yani. Bu ibadet lezzetini hisseden, imanın tadını, halavetini bulan, fark eden insanlar için konuşuluyor bu laflar. Eğer diyor ağanın paşanın zenginin yağcılık yaparak işte neyse onlara emr-arif yapmayarak, nasihat etmeyerek, iyiliği emretmeyip, kötülükten ne yetmeyi terk ederek, iyi geçineyim ne olursa olsun, menfaatleneyim hesabıyla gidersen, yemeğini falan yersen, daha ondan sonra kalk teheccüde bakalım kalkabiliyorsan, kalktığında da bakalım, yap bir dua Allah'a böyle görür gibi yakinen yapabiliyorsun. Çünkü neden diyor, bütün menfezleri kapatır diyor, o yemekler diyor. Dervişliğe devam var. Ben bu kadar kitap okudum. Hayat mektebini de bitirdim çünkü. Üç kere hapishaneye girdiğime göre hayat mektebini de bitirdim. Ne bileyim, daha ne olacak? Sizin askerliğinizden fazla hapis yattım. O zaman benim anladığım bu ki işte fakirullah, garibullah. Allah'ın garibi, Allah'ın fakiri, Allah'ın dervişi böyle devam edip gideceğiz. Çok böyle bizim yağlı şeyli sofralar bizi açmaz. Bizi açmaz. Onun için dikkat edeceğiz. Yani. Şimdi bir dün bir mesele zuhur etti. Onu da ilan etmem, icap etti. Bundan sonra efendim siz de kaç sayfa şey çıkarıyorsunuz mübarek adamlar. Bu millete bu kadar sayfa anlatılır mı ya? Efendim neyse şimdi evet. Ne diyor orada bu defa? Evet. Şimdi burada diyor ki dün Ali Ulvi Uzunlar Hoca Efendi kardeşimiz internette bir kanal açmış. Açılış yapmış. Allah el mübarek yapsın. Buradaki açılışa da efendim İhsan Şen Ocak gibi Abdülmetin Hoca Efendi gibi kardeşlerimizi çağırmasın. Yanı sıra Nurettin Yıldız Hoca'yı da çağırmış. Ve konuşturma yapmış. Bu konuşmanın neticesinde Facebook'larda atışmalar olmuş. Bunun nihayetinde iş bana intikal etti. Dedim mevzu ne? Yani Nurettin Hoca genel manada üst kimlik olarak el üstünettir lafını söylemişim ben. Ancak şimdi tabii bu rabıtayı kabul etmemek bir adamı ehl-i sünnetten çıkarır mı? Çıkarmaz. Tarikatı kabul etmemek ehl-i sünnetten çıkarır mı? Çıkarmaz. Bak doğruyu konuşalım şimdi. Ehl-i sünnet üst kimliği başka bir şeydir yani. Tarikat biraz daha özele girebilir. Ha tarikatın şu tarikat bu tarikatı konuşmuyorum. Genel anlamda tasavvuf ve tarikat kabul etmiyorum dese yine ehl-i sünnetten çıkmaz. Ama kerameti inkar etse ayetle sabit olduğu için ayette hadisle kerameti inkarda sıkıntı çıkar. Ama tasavvuf böyle kurumsal müesseseleşme falan filan kabul etmez. Ehl-i sünnetten çıkmaz. Çok istifadesi az olur. Mahrumiyet yaşayabilir manen ama şey değil yani. Ehl-i sünnetten çıkmaz. Ama şimdi burada başka bir mesele çıkmış. Bunun üzerine orada ben işte isimlerini de gördüm. Bir tanesi o şeyde Facebook'ta ya İşte siz bu Nurettin Hoca'yı konuşturduğunuz sürece İhvan sizi desteklemeyecek yazmış. Sonra öbürü ona cevap yazmış yani siteden görevli herhalde. O da yazıyor ki sen Nurettin Hoca'nın ne eli sünnetsizliğini gördün diye yazmış. Yani şimdi bunlar bana intikal edince ben de hepten boş duramam yani baktım. Onlar ne yazdığına bakmakla kalmadım. Sonra ben dedim Hoca Efendi'nin fetva sitesine girin bakalım böyle mi? Diye işte elimde şeylerle onun için şey ettim. Çünkü kelimeyi oynatmayalım. Nakille olmaz yani. Aynı kelimeyi okumak lazım. Bu sefer o da diyor ki işte Allah yerde midir, gökte midir? Sorusuna efendim bu iş ihtilaflıdır. Yani bunda bir çözüm yok gibi cevaplar veren adam ehl-i sünnet olur mu? Falan ben de bir Nurettin hocanın böyle bir konuya girdiğini veya cevap verdiğini bilmiyorum ama bir sitesi var herhalde. Her şeye fetva veriyor. Bunu tabii olunca ben dedim sesini arayın. Konuşmasını dedim. Sesini bulamadılar. Sesini bulamayınca dedim uzman hani resmi bir adresi vardır da herkesin. Resmi adresinden yayınladığı fetvaya bakın. Şimdi o fetvayı bana getirdiler yazılı fetva olarak. Burada tabii çok büyük bir sıkıntı doğdu. Efendim çok şeyler var ama ben size uzun uzun yazmayacağım ama bu yeterli yani uzun uzun okuyamam. Vaktimiz yok. Demişler ki buradan ziyade diğer bir şeyini ben okudum. Yani şey yapmayı gerektirmiyor diyor. Hah şurası esas mühim olan. İşte bazı Müslümanlar Allah her yerdedir diyor. Bazıları da Allah göktedir, arşın üzerindedir diyor. Doğrusu hangisidir demiş. Sual soran. Cevap bu konu asırlardan beri tartışılıyor. Hoppala. Allah ne yerdedir ne göktedir. Allah mekandan münezzehtir. Hiç tartışıldığını bile ilk duyuyorum. Tartışılıyor. Vehhabilerle ehl-i sünnet arasında tartışılıyor. Ehl-i sünnet içinde böyle bir tartışma duymadım. Asırlardır tartışılıyor ama Mutezile bir şey der, Cebriye bir şey der, Şia bir şey der, Vehhabi bir şey der. Her şey tartışılıyor zaten. Kur'an bile tartışılıyor. Eksik mi fazla mı diye Şia eksik değil. Ama ehl-i sünnet içinde böyle bir tartışma var mı dört mezhepte? Maturidi Eş'ari'de var mı? Yok. Tartışılıyor. Kimse de bunu halledemedi. Aha. Ya nasıl bir İslam dini ki? El-yevme ekmeltü leküm dinekum ve etmemtü aleyküm nimeti. Kur'an ayetiyle veda haccında nazil olan Rabbimizin vahyiyle dininizi kemale erdirdim ve tamamladım buyurulan bir din. 1400 senelik yani veda haccıyla 1400 küsuru da var. Bu kadar senelik bir dinde bu kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Dini getirmiş. Sonra bu kadar 100.000 sahabi. Sonra bu kadar müçtehit, tabi'in, tebe'i tabi'in falan falan falan. 1400 küsur senedir. Milyarlarca ulema evliya. Allah mekandan münezzehtir. Leyse kemisli hiçbir şey Allah'a benzemez. Gök yokken Allah neredeydi? Arş yokken Allah neredeydi? O zaman arşı sonradan yarattığını kabul ediyor musun? Etmiyorsan kafir oluyorsun. Çünkü neden? Arşta Allah gibi evveli yok demiş oluyorsun. Yok arşın sonradan yaratıldığını kabul etmek zorundasın mecburen. Çünkü her şey sonradan yaratıldı ya. Arş sonradan yaratıldıysa arştan evvel Allah neredeydi? Bu soruyla karşı karşıya böyle delice bir mantıksız bir duruma giriyorsun. İlmi bırak, mantık da kalmıyor. O zaman fevkiyet sıfatı vardır. İstiva sıfatı vardır. Er-Rahman alâ arşi istiva. Rahman arşa istiva etti. Bu ayettir. Bu istiva sıfatıdır. Ama aynı kelimeyi kullanmak zorundasın. İstiva kelimesini kullanırsın. Tercüme caiz değil. Allah oturdu denebilir mi arşa? Haşa ve kelle. İbn-i Teymiye kafası. Benim indiğim gibi iner diyor minberden. Allah kendi inişine benzetti. Leysekemiz diye şey biliyorsunuz. Nurettin Hoca İbn-i Teymiye'de çok büyük müçtehit diyor. Zaten sorun oradan geliyor ya. Allah da diyor ki Kur'an'da benim mislim hiçbir şey yok. Nasıl olacak benim gibi iniyor? Nasıl olacak oturuyor? Oturmak bize mahsus. Allah Rahman, Rahman arşa istiva etti. Ama istiva bir Allah'ın istiva sıfatıdır. Hükümranlık, hükümranlık, tecelliler yağdırması, arşı, o yüce arşı emri altında tutması, nurlarını, vahiylerini oraya yağdırması. Bunlar hepsi istivanın manası. Bütün alimler bunu vermiş. Oturdu manası olur mu? Vehhabiler oturdu diyor. Peygamberimize de yanında yer ayırmış. Gel sen de otur demiş. Aynen böyle yani. Rivayetler doldurmuşlar uydurma hurafe ya. Şimdi buna nasıl mana vereceksin? O istivaya oturdu desen ne olur haşa? Öbür ayet inkar etmiş olursun. İstiva müteşabihattandır. Müteşabihatı Allah sana diyor. Mâ yâlim tevhîle illallah. Tam manasını ancak ben bilirim. Biz inandık diyeceksiniz. Hepsi Rabbimizden diyeceksiniz. Manayı karıştırmayacaksınız. Kur'an'da sana müteşabihat olduğunu söylüyor. İstiva müteşabih değilse o zaman Kur'an'da müteşabih kalmadı. Ayet sana söylüyor. Ondan sonra ne diyor? Emin tüm mevfisseva. Gökte olandan emin mi oldunuz? Tebareke. Gökte olandan emin mi oldunuz? Bu ayetler ne diyor şimdi Vahabiler? İşte diyor ki tebareke de işte gökte olandan emin mi oldunuz? Ya azabı gökte. Taş yağdırıyor kafana işte. Yıldırım yağdırıyor kafana. Azabı gökte demektir de anlamıyor musun? O ayet yok. Ben de ona bir ayet okuyorum. Ve vallahu fissemâvâd vel arz. Göklerde de Allah'tır, yerlerde de Allah'tır. Gökte olan, yerde de olan diyor o zaman. Bu ne demektir? Her yerin yönetimi ondadır. Gök yer onu alır mı ya? Haşa. Bunu anlamayacak ne var? Çok okumak icap etmiyor. Benim koca karım nenem biliyordu. Bizi Görele'deki ziynet nene bunu biliyordu. Mekandan münezzehtir uşağım diye. Yani çok mu okumak lazım? Ümmül Kura'yı falan mı bitirmek lazım yani? Bu kafaya gelmek için. Şimdi bu meseleyi diyor kimse halledemedi. Ya böyle bir din olabilir mi? İtikadi inancımızla ilgili, Allah'ımızın sıfatıyla ilgili bir konu. Allah'ımızın sıfatıyla ilgili bir konu kimse halledememiş. Bir ilmi cevap değil bu. Bir hoca böyle konuşamaz. Bizim dinimizde hüküm açıktır. Dört mezhep fıkıhta da, itikattaki iki mezhepte de açıktır. Allah Teala mekandan münezzehtir. Oturmaktan kalkmaktan münezzehtir. Peki, sen nasıl fevkiyetsin? Vevvel kâhiru fevka ibad. Kullarının fevkinde kahirdir. Kullarının fevkinde demek üstte mi demek aşağı? Fevk, üst demek. Ama burada alimler diyorlar ki mekan üstlüğü değil, mekanet üstünlüğü. Yani güç ve şeref kullarının fevkinde kahirdir. Kullarının fevkinde. Ne demek istiyor? Biz şimdi bazı şeyler yapıyoruz. Bu adam bu adamın fevkinde diyoruz. Adam onun üstüne mi çıktı oturdu sandalyeyle? Hiç mi anlamıyorsun? Bunun fevkinde bu adam. Ne demek? Mertebesi üstün demek. Fevkinde demek. Çık yukarı üstüne merdiven daya. Ben fevkindeyim sen altımdasın mı demek? Fevkinde demek. Allah kullarının fevkindedir. Biz fevkiyet sıfatını ispat ediyoruz. İstiva sıfatını ispat ediyoruz. Arşın fevkindedir. Ama arşın fevkindedir ne demek? Kulların da fevkindedir. Ama bu şeref ve itibar, izzet, kuvvet fevkiyeti üstünlüğüdür. Yani ne diyeyim sana? Türkçe kısa bir klişe veriyorum hepinize. Buradaki fevkiyet, ulüv. Bir de ulüv sıfatı var. Vel aliyyül azim. Ali yüce demek. Yüce demek yüksek de demek değil. Çünkü yüksek yok ki ona göre. Hiçbir şey yok ona göre. O her şeyi yaratan. Biz onun sağında solunda değiliz ki aşağı. Üstlük, altlık, sağlık, solluk nereye göre olur? Sen de olursun, ben de olurum. Sen benim sağımda mısın, solumda mısın hesabı olur. Mevla Teala'nın varlığına nispetle bu alemler yok hükmünde. Mevla Teala bütün alemler ona muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç değil. O neye göre cihet ve yön tespit edilecek haşa? Diyor işte dua ederken ellerimizi yukarı kaldırıyoruz. O hazineyi gösteriyorsun. Ya Rabbi ve fissema rizkukum, rızkınız göklerdedir. Dua hazineleri, kabul makamları göklerdedir. Ya Rabbi hazinenden ver. Bu Allah'ın hazinesine el açmaktır. Allah'a yukarıda diye öyle açmak değil ki. Bak hiçbir şey bilmiyor musunuz? Ona bakarsan da yağmur duasında nasıl? Böyle. Nasıl olacak aşağıda mı? Ne alakası var? Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Mevla'ya ne buyurdu? Hitap etti yani. Aleyke, ileyke hitaplar var. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mevla hitap etti. Ettehiyyatüllâh, salavat ve tayyibat. Ondan sonra Mevla ile görüştü. Konuştu. Ve sen diye hitap etti. Mevla ona sen diye hitap etti. Tamam. Miraç'ta. Tamam zaten arşın fevkine çıktı. Arşın fevkine çıkınca sen olur. Çünkü Allah yukarıda haşa diyenlere göre. Peki Yunus aleyhisselam nereye indi? Denizin dibinde balığın karnında kaç bin metre dibine indi. Yunus aleyhisselam balığın karnında namaz kıldı. 40 gün kaldı. Kur'an'da da sabit. Balık onu attı sonra dışarı. Balığın karnında Yunus aleyhisselam ne dedi? La ilahe illa ente sübhaneke. Sen, senden başka ilah yok dedi. Allah'tan başka demedi, sen dedi. Halbuki sen kime denir? Muhatabına denir. Eğer Allah Teala semanın fevkinde olmakla mukayyet olsaydı, o zaman balığın karnında ente diye sen denir miydi? O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Fe inna rafi batnel hud ma raytu fi alel arş. Arşın üstünde benim gördüğümü o da balığın karnında gördü diyor. Yani aynı tecelliyi aldı demek istiyor. Yani Mevla ile mükaleme oldu. Yunus Aleyhisselam cemalini görmedi ama aynı muhataplığa muhatap oldu diyelim. Kıtaba muhatap oldu. O zaman sen nasıl dersin ki mekanla kayıtlıdır, göktedir, üsttedir, yukarıdadır? Veyahut bu mesele halledilemedi nasıl dersin? Bu mesele halledilmiş işte. Sana anlatıyorum bütün deli. Ve Rabbul Arş sana son noktayı koyuyorum. Akaid-i Emali'de Ehl-i Sünnet'in metnidir. İmam Rabbani Hazretleri de devamlı ondan alır. Ve Rabbul Arşi fevkal arşi lakin bila vasfit temekkuni ve tısali. Arşın Rabbi arşın fevkindedir. Evet fevkindedir. Ama yerleşme yok, bitişme yok, ayrışma yok, mekan yok, mesafe yok, mesaha yok, yüz ölçümü yokmuş. Leyse ke misli şey. Kur'an okumuyor musunuz ya? Allah'ın misli yok. Bu ayet muhkemdir. Müteşabihi bağlar. Arşa istiva etti. Vesaire ayetlerdir. Müteşabihtir. Müteşabihe mana veremezsin. Müteşabihin mana veremediğine göre hünne ümmül kitap. Kitabın Kur'an'ın aslı temeli manayı çıkaracağın noktası hangi ayettir de diyor? Muhkemlerdir. Kur'an söylüyor yine. Müteşabih çok azdır imtihan içindir. Benden başkası tevilini bilmez. Bunlar müteşabihtir. Peki. Niye müteşabih? İstevanın lukat manalarından biri de oturdu demektir. Allah hakkında da öbür ayette çeliştiği için oturmaz kalkmaz misli yok. O zaman müteşabih oldu. Manayı kestiremedi. Manayı kestiremeyince ne yapıyorsun? İstiva sıfatı Allah için sabittir. Rahman arşa istiva etmiştir. İman ettik. Şeklini, keyfiyetini Allah'a havale ettik. Bitti. Ehl-i sünnet bunu yapmıştır. Çünkü neden? Orada muhkem ayet var. Muhkem ayet ne diyor? Leyse ke misli. Misli yok diyor. Misli yoksa hiçbir şey ona benzemez. Oturursa bize benzer, biz ona benzeriz. Bir yere ihtiyacı oldu yani oturdu. Bak sedire oturdu. Ha o zaman Mevla her şeyi sonradan yarattığına göre onlar yokken de Mevla vardı. Kâne Allah. Öyle mi kumâhu şey? Allah var idi onunla beraber hiçbir şey yok idi. Hadis-i şerifte. Hazreti Ali'ye sordular. Şimdi durum nasıl? El an alâ mâken dedi. Ezelde neydiyse şimdi de aynıdır dedi. Allah var hiçbir şey yok. Yani şunu demektir. Allah Teala var iken hiçbir şey yoktu da sonra var ettiklerinden sonra Allah'a bir şey değişmedi ki. Yani Allah o var ettiklerinin sağında da kalmadı, solunda da kalmadı, üstünde de kalmadı. Bir şey değişmedi. Biz var olduk ama Allah'a Celle Celaluhu ne cihet geldi, ne yön geldi, ne mekan geldi, ne makam geldi yani. Niye gelsin? Allah Teala değişmekten münezzehtir. Değişmek sonradan yaratılanların şanıdır. Hareket, arş titriyor. Arş sallanıyor diyor hadis-i şeriflerde. Mevla'ya titredi diyebilir misin? Haşa. O zaman ne olacak? Mevla üstünde oturuyorsa haşa. Arş titreyince Mevla ne olacak? Tevbe estağfirullahal azim ve etubu ileyh ya. Bu mesele diyor Nurettin Hoca halledilemedi diyor. Asırlardır diyor Allah'ın nerede olduğu bulunamadı diyor. Bak. Ama ben size daha pratik soru sorayım diyor. Bir başka bir pratiğe geçmiş. Şimdi şuraya bak hele, hele bak hele. Daha da beteri var şimdi. Yine aynı sitesinde. Asırlardan beri ümmetin uleması arasında iki görüş vardır. Yoktur. Ehli sünnet uleması arasında tek görüş vardır. Sapıklarla ehli sünnet arasında vardır dersen o ikiden de fazladır. O zaman da yine iki yoktur. 72 vardır. Yok diyorsan ki ehli sünnet ulemasının içindeki onu kastediyor. Onu kastediyor. Yalandır. Ehli sünnet ulemasında iki görüş yok. İbn-i Teymiye bir şey diyor diye İbn-i Cevzi ehli sünnet uleması değil ki. Yani onların görüşleri burada hüküm ve tabi değil ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret et belki sen günahkar olursun diyor adam yani. Bu adam ehli sünnet nasıl olacak? Evet. İki görüş vardır. Yanlış. Bu görüşlerin birincisi bu tür ayet ve hadislerden anlaşılanı zorlamadan yönlendirme olduğu gibi kabul etmek diyor şimdi. Bu görüşe göre ayetten ne anlaşılıyorsa anlam odur. Yani Allah göktedir. Okuyorum ha. Yani iki görüş varmış ehli sünnete göre. Ehli sünnete göre bir görüşte Allah gökteymiş. Ya Allah nasıl gökte olacak? Arş zaten öbür ayetle çelişiyor. Aa! Yani müteşabihleri de birbirine bağladığın zaman müteşabih de müteşabihi bozuyor bunların. Biz diyoruz müteşabihe mana vermeyin. Sen müteşabihe mana verdin. Ne oldu? Fis sema dedin gökte. Peki ayette ne diyor? Alel arş, arşın üstünde. Arş nerede? Arş göklerin 7 katın üstünde. Bu şimdi hangi kat gökte? Tövbe estağfurullah. Konuştuğumuz lafa bak şimdi. O zaman öbür ayet ne olacak? Arşın istiva etti diyor. Arş hepsinden yukarıda kaldı. Gökte nasıl olacak o zaman? Ki arşın üstünde de mekan olarak arşın üstünde değil. Mekan olarak arşın üstünde değil. Ha, sonunda ben size bağladım. Bağlamadım da bağlayacağım dedim bağlamadım. Tek kelimeyle konuşacaksınız. Allah Teala'nın ulüv sıfatı vardır. Fevkiyet sıfatı vardır. İstiva sıfatı vardır. Bak sıfatları kabul ediyoruz. Müteşabihat. Sıfatları var. Fakat bunların manası üstlük, üstlük değildir, üstünlüktür. Kafanıza kalması için kelimeleri yaklaştırdım. Üstlük, üst. Üstlük değildir, üstünlüktür. Anladın mı şimdi? Tamam. Bu kadar. Ehl-i sünnet, tek kelime. Ehl-i sünnet ittifaklı burada. Fevkiyetü, mekanetin, la mekanin. Mekan fevkiyeti değil, mekanet. Mekanet ne demek? Mekanet şeref, itibar. Ondan sonra efendim. Uluv. Allah'ın uluv sıfatı. Olmaz mı Allah'ın uluv sıfatı? Ve huvel aliyyül azim yani. Ali, yüce. Yücelik. Onda da bir Türkçe yapalım yine. Klişeler bulalım. Şöyle kafanızda kalması için. Kafanızda için kalmıyor. Bak üstlük değil, üstünlük dedim. İnşallah kafanızda kaldı şimdi. Bayağı bir Vehhabi susturabilirsiniz bu şeyle. Ondan sonra uluv, yücelik. E şimdi bunlar ne diyorlar buna? Efendim, yine yükseklik. Biz ne diyeceğiz? Ne diyoruz yani? Yükseklik değil, yücelik. Anladın mı? Yükseklik değil, yücelik. Şimdi diyor ki, Ehl-i Sünnet'e göre diyor, iki görüş var diyor. Bir tanesine göre diyor, yani İbn-i Teymiye'nin görüşünü Ehl-i Sünnet görüşü olarak empoze ediyor halka. Bir tanesine göre diyor Allah göktedir diyor. Bak. Ya bu ehli sünnete böyle bir göktedir diyen alim yok. Ya millete yanlış bilgi vermeyelim. O zaman açıkça söyle bu İbn-i Teymiye'nin görüşüdür de kardeşim. Allahu Ekber Kebir. Ben zaten bir kitap hazırlıyordum da şey demedim. Allah gökte değil kitabımın adı. Ki şu anda Vehhabilerin İman şartı ne? Allah gökte olduğuna inanmak. Eğer inanmazsan kesiyor seni. Mesela esir mesir yakalıyor işte IŞİD. DAEŞ yani şu anda esirler falan alıyor ehl-i sünneti. Göya Şia'yı da Şia'ya da saldırıyor, ehl-i sünnete de saldırıyor. DAEŞ cehennem köpekler. Din imanı yok. Ehl-i sünnet adamı tutuyor. Allah nerede diyor. Adam derse ki Allah mekandan münezzeh adamı öldürüyor hemen gavur olsun, gavursun diye. Ya sen hangi ayette var Allah gökte diye bir şey ya? Arşa istiva var. Arşa istiva. Alel arş istiva. Fevka ibadi, kullarının fevkindedir. Fevkinde diyor. Neyse duada elimizi yukarı açıyormuşuk. Peki o zaman öbür ayeti okuyalım. Bak senin okudukların müteşabih, benim okuduklarım muhkem. Allah Teala bu millete ne buyurdu? Hünne ümmül kitap. Kur'an'ın aslı esası temeli muhkem ayetlerdir buyurdu. Peki bu adam muhkem ayetlerden mana çıkarabilir. Müteşabihten çıkaramazsınız Allah buyurdu. Kalbi kayanlar müteşabihlere uyarlar, araştırırlar. Karıştırırlar, müteşabihe mana vermeye çalışırlar buyuruyor. Ayet ya. وَلَنَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Kalplerinde haktan batıla kayma olanlar فَتَّبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْ Müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Kur'an'da ayet kalmamış, bir alel arş-ı istevayı okuyor, bir de fevka ibadi okuyor. İki tane ayet okuyor. Var orada 6666 ayet. E peki sen bu ayetler müteşabih. Mevla buyurmuyor mu ki kalbinde eğrilik olan müteşabihe uyar. Ben orada muhkem ayetler indirdim, manası açık. Manası açık da ne diyor? Misli yok. Peki manası açıktan ediyor. Feynema tuvellu fefebevecullah. Nereye dönerseniz, yüzlerinizi nereye çevirirseniz, Allah'ın tecellisi, kabulü oradadır. Allah'ın zatı hiçbir yerde değil. Bak nereye çevirirseniz. O zaman göğe çevirmeniz şartı var diyor mu? Eyne ne demek? Eyne neresi? Eynema nereye demek? Tuvellu dönerseniz. Fefebevecullah Allah'ın efendim tecellisi oradadır diyor. Yani göğe dönün diye bir ayet yok. Nereye dönerseniz dönün diyor. Mesela namaz kılan arabanın üstünde nafile namazlar, atın üstünde bineğin üstünde kılan binek nereye dönerse kıble orası. Yani işte. Onun için dua yapan hazineyi göstermek için elini işaret yapıyor. Hazine gökte. Mevla gökte olma aşağıya. Ondan sonra ekrabu makul hakmi rabbi ve sacid. Bu Vehhabilere göre nasıl biliyor musunuz? Size bir şey daha söyleyeyim. Aklınızı başınızdan alayım. Uludağ'ın tepesinde secde edenle Ulu Cami'de secde eden arasında Allah'a hangisi daha yakındır? Bir yükseklik meselesi var ya. Vehhabilerin kitaplarını okuyorum. Ben çok okurum Vehhabilerin kitaplarını kafayı yemek için. Cevap vereceğim ya bilmez. Bak şimdi bu lafı nereden bilecek? Sakın siz okumayın Vehhabi kapı. Ha böyle fetva verenlere fetva sormayın. Fetva hattına girmeyin sakın. Helak olursunuz ilminiz bir şeyiniz yok ya. Efendim aynen bütün kitaplarına gördüm. Diyorlar ki Uludağ'ın tepesinde secde yapan Allah'a daha yakın. Niye? 2000 metre yüksekte diye. Çüş. Vahabilere çüş. Yuh. O zaman Mars'a çıkan daha yakın. Peki sana bir hadis-i şerif okuyayım. Şimdi basit, basit. Namazda kıyam var. Göğe kıyam 1-2 metre daha yakın. Ben mesela 1.65'im. 1.65 daha yakın olmuyor muyum? Ayakta. Secdede o 1.65 gidiyor zaten. Yerle eşit seviyedeyim. Şimdi bunlara sorarsan ben ayakta Allah'a daha yakınım. Haşa. Haşa. Şükür eden hep 1.65 fark var. Peki sahih hadiste onlar da bunu kabul ediyor. Ya adamlar çelişki içinde. Ehl-i sünnetin dışındaki hepsi tenakuzattır. اَقْرَبُ مَا اَكُونْ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَسَاجِدْ Kulun Rabbine en yakın olduğu yer secdededir. Peki secdede niye en yakın oldu? Ayakta daha yakın. 1.5-2 metre var. Hele ki at kavmi gibi minare kadar adamlar var, ta kadar. Uludağ ile kafa çatışan adamlar var. O zaman o secdede nasıl olacak sıfır? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, secdede daha yakın. E hani yukarıdaydı? Ya Rabbi. Ayet okusanız ayet okurum, hadis okusanız hadis okurum. Müteşabihatı karıştırıp da kalbinde eğrilik olanlar bunu yaparlar buyurduğu üzere. Yani Kur'an ne buyursa çıktı ya. Hakikaten kalbinde eğrilik olanlar bunu yaptı İbn-i Teymiye ve devamı gelen Daiş sürecinde şu anda görüyoruz. Yani Allah gökte demesen kafirsin diyor, öldürüyor ya şu an. Namaz abdestini kurtarmıyor. Şimdi bak. Onlara göre diyor Allah göktedir diyor şimdi. Onlara göre. Ama Ehl-i Sünnet diyor bak. Dikkat edin. Ümmetin uleması. Peki. Hadi diyecek şimdi burada. Bir pay vereyim ona yine. Ben karşı tarafa da pay veririm. Ya ben ümmet dedim. Ehl-i Sünnet demedim. Bir de böyle de bir çıkış yolları var bunların. Peki dur şimdi. Kendi görüşünü aşağıda getireceğim senin. Efendim ikinci görüş. Ayeti yorumlama yoluyla anlama görüşü, yani tevil. Bu görüşe göre de yine bir kuşatmış olma ve her şeye hükümran olma. Ha, bu doğru. Arşa istiva, hükümran olma, her şeyi, tamam. Doğrusu bu. Anlamındadır. Ancak bunun ötesinde ayet yukarıda olma veya gökte olma gibi bir anlam vermemektedir. Yani şimdi bu durumda diyor, bu görüşte cihet ve yön yok, öbür görüşte cihet ve anlam var. Dikkat ederseniz iki görüşte de azamet ve üstünlük vardır. Yani öbür görüşü, Allah göktedir görüşünde de azamet ve üstünlük vardır. Daha ötesini karıştırmanın bize bir yararı yoktur. Dolayısıyla ümmet bu meseleyi asırlardır halledememiştir. Halledememiştir, yani itikadımızda boşluk vardır. Haşa, boşluk vardır. Bundan dolayıdır ki ben size tercih yapmıyorum diyor. Anladın mı? Ya Allah göktedir diyenler Allah'a mekan ispat ediyorlar. Ehl-i sünnetten de çıkıyorlar. Dinden de çıkıyorlar. Allah mahlukatına benzetenler mücessimedir. Zahidül Kevseri Hazretleri alenen, Hoca Muhammed Zahidül Kevseri Hazretleri bu kadar incelemiş, kitapları yutmuş, alenen söylemiştir. İbn-i Teymiye mücessimedendir. Ya Allah, ya şu kadar benim indiğim gibi iner diyor zaten. Ve göktedir diyor. Mücessimedendir. Şimdi bu ekolü takip eden Nurettin Efendi ne yapmış? Bu fetvayı vermiş. Şimdi dünkü tabii bunun linkleri var daha bilmem ne kadar belki konuşmaları var. Olsun da bilmiyorum. Tartışmalar var mı? Daha da bilmiyorum. Ben şimdi size ne diyorum? Bir hoca eğer tarikatı inkar ediyor, rabıtayı kabul etmiyor, reddediyor falan filan. Ha, bunlar adamı ehl-i sünnetten çıkartmaz. Bak söylüyorum. Ehl-i sünnetten çıkartmaz. Ha geçen yine bir kabak gibi bir şey yaptı. Ben dedi Resulullah mezhebindenim. Ya Resulullah mezhebi mi olur? Resulullah din sahibi, vahiy sahibi. Resulullah mezhep müçtehidi ayarına koyup da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl aşağı indiriyorsun? Resulullah'ın dinindenim denir. Resulullah'ın dinindenim denir. Resulullah mezhebindenim bir alim der mi? İmam-ı Azam'ın mezhebinden olabilirsin. İmam Şafii'nin mezhebinden olabilirsin. Çünkü mezheplerde içtihat hatası da olabilir, savabı da olabilir. Resulullah'ın mezhebindenim diyorsun. Resulullah'ın mezhebinde hata olabilir mi o zaman? Ama mezhepler, Şafii'de kan abdesti bozar, Hanefi'de bozar, Şafii'de bozmaz meselesi. Burada birinden biri Allah indinde hüküm odur. Ama sen orada Allah indindeki hükmü bilmediğimizden, bir imama tabi olduğumuzdan, onun da delillerine tabi olduğumuzdan, Allah'la aramızda o müçtehit vardır. Hata eden bir ecir alır, doğruyu bulan iki ecir alır ahiret hesabıyla. Çünkü burada bir şey yok. O da ayet hadisten ilmini zorlamış, o da. İçtihat makamında olduğu için tabii. Bu Resulullah'ın mezhebi olan mezhep olabilir mi Resulullah? Nasıl olacak mezhep? Resulullah'ın mezhebiyim demek dört mezhebi inkardır ve reddir. Reddir yani. Dört mezhebin hiçbirinin adı konuşulmuyorsa hiçbir mezhebi kabul etmiyorum demek. Bu da bir mezhepsizlik demektir. Çünkü Resulullah mezhebindenim diye Şafiiler. Yani ben Hanefi'ye, Şafii'ye bakmam. Ben hadise bakarım. Hadisi İmam-ı Azam senden iyi biliyor. Sen bir hadis görüyorsun. İmam-ı Azam yüz binlerce, milyonlarca hadis görmüş. Ahmed İbn Hanbel 1 milyon hadis biliyor. İmam Bukhari 600 bin hadisten hazırlamış Sahih Bukhari. Sen yani şurada iki hadis bilerek, internette Google'a girip hadis bularaktan nasıl helal haramı belirleyeceksin kardeşim? Milletin eline meal vermişler, bir de Google vermişler. Gir diyor, mezhebi bırak diyor. Ya o hadisin öncesi var, sonrası var. Neshedilmiş var, önce emretmiş, sonra yasakladığı var. Kıble bile dönmüş yani. Bu dinin başından sonra kıble bile değişmiş. Mescid-i Aksa'yken. Yani bu kadar helal haram konularında değişiklik olmuş. En sonunda dininizi şimdi tamamladım. Veda haccında buyurulana kadar bu değişiklikler 23 sene devam etmiş. Çünkü o zamana kadar tamamladım diye bir ayet niye gelmedi? Ekmeltü ekleküm dineküm. Dininizi kemale erdirdim ve etmemtü tamamladım diyor. İşte o noktadan sonra din tamamlanmış. Bu müçtehitler niye o zaman ihtilaf? Ya müçtehitlerin ihtilafı dinin aslı hakkında değil, esası hakkında değil. İman şartları belli, İslam şartları belli. Bunlarda ihtilaf var mı? Teferruatta ihtilaf var. Bu teferruatta da onun da bir delili var, onun da bir delili var. Hepsi ayet hadise dayanıyor. Kimse kafaya dayanmıyor. Eğer ki ayet hadisi bulamadı mı kıyas yapması gerekiyor ayet hadise. İçtihat yapacak. Onun da ehliyet ve liyakat. Hicri 400. asırdan sonra bir tane müçtehit kalmadı diyor ulema. Hicri Dördüncü asırdan sonra. Kaç sene olmuş içtihat kapısının kapanmadı? Ya şu anda da açık ama Hazreti Mehdi gelince tamam. Hazreti Mehdi'ye bir şey demem. Ama Allah tarafından bildirildiği için kendisine. Öbür türlü ilimle okumakla olacak iş mi? İmam Suyuti müçtehit, Şafii mezhebinin içinde müçtehit olurum diye çıkmış. İçinde müçtehit yani. Mezhep müçtehidi değil. Mezhep içi müçtehitler var bir de. O zamanki alimler ona süptiler mi ne bir alimler ona birkaç sorular sormuşlar. İmam Suyuti vazgeçtim demiş konudan. İmam Suyuti ki 500 tane eseri var. Şu anda bu oda dolusu kitap yazmış ezberinden. Unutmak nedir bir şey bilmiyorum. Nasıl oluyorsa bana da anlatın unutmayı diyor. Ve İmam Suyuti'ye perişan etmiş o zamanki dönemin uleması. Yani fıkhın mezhebin içinde bile müçtehit olamamış. Nerede mezhep kuracak? 4 asırdan sonra yani 1000 senedir bir tane mutlak müçtehit gelmedi. 1000 senedir. Gelemez. O zamanın şartları, o zamanın kaynakları, o zamanın imkanları, her şey imkanına bağlı kardeşim. Yani o zaman bütün ulema yatağı her yer. Gidiyorsun Resulullah Efendimiz'den 2 vasıtayla duyan adamı buluyorsun. 3 vasıtayla duyan adamı görüyorsun. 3 vasıtayla. İsimlerini sayabiliyor. O adamları da araştırabiliyorsun. Şimdi sen kimden duydun? Şundan. O şundan önce. Bu hadisi duyuyorsun. Bu 3 vasıtanın 3'ünü de araştırıyorsun. Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, yanlış mı yapıyor, Alzheimer oldu mu, kafası şaştı mı, aklı başında mıydı, yaşlandığında bunadı mı, takva mıydı, değil miydi, cemaatle kılar mıydı, kılmaz mıydı, yalanı yanlışı denenmiş mi, denenmemiş mi? Bütün bunları inceleyebiliyorsun. Sen bunları incelemeden nasıl Resulullah'ın adına o hadisi kabul edip de helal haram diyeceksin? E senin var mı şimdi bu imkanın? Sen hangi Ahmet İbn Hanbel 3 raviyle Bukhari 3'le 4'le sülasiyatları var. 4'le, 3'le, 5'le. Ama o adamları da inceliyor. Sen kimden aldın diye onları da inceledikten sonra o adamdan duyduğunu oraya koyabiliyorsun. Sen şimdi nasıl bunun imkanı bulacaksın? Onun için sen nasıl müçtehit olacaksın? 1000 senedir ulema ittifak etmiş. Müçtehit yok. Sen kalkıyorsun. Nurettin Hoca ne diyor? İbn-i Teymiye İmam-ı Züfer gibi müçtehittir. Ya İmam-ı Züfer İmam-ı Azam'ın talebesi ve hakiki bir müçtehittir. Basra kadısıydı İmam-ı Azam'ın sağlığında kadıydı ya. İbn-i Teymiye'nin hezeyanları dünyayı geçmiş. Yapmadığı kalmamış yani. Hapsedilmiş. İslam şeriat devletleri tarafından, ulema tarafından. Efendim zindanlarda ölüme mahkum. İkide bir tövbe ettim diyor, çıkıyor. Yeniden tövbesini bozuyor. Allah'ın sıfatları hakkında ileri geri konuşuyor. Zatı hakkında konuşuyor. Resulullah hakkında konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani neler etti mi ümmete ya? Neler etti? Bu Daesh'i yakmaları bile fetva verdi. Yakıyorlar bütün insanları ya bu Daesh işte. İnsanları, Müslümanları yakıyorlar ya. Yakmak bir şey haram oldu. Hep İbn-i Teymiye'nin şey, hezeyanları. Bu adamın görüşüyle Allah göktedir. Görüşü de Allah'a büyüklük atfediyor. Bunda da bir sorun yok. Ulema ikiye ayrılmış. Neye ikiye ayrılmış arkadaş? Maturidi ve Eş'ari ittifaklıdır. Hepsinin kitaplarını okudum ben. Hepsinin kitaplarını okudum. Taftazani akaidi okuduk biz medresede. Eş'aridir. Emali okuduk, ezberledik. Emali Hanefi'nin metnidir. Hepsini okudum. Fıkıh Ekber'ini de okudum. Şerh-i Tahaviye'yi de okudum. Bir okumadığım yok. Akaid hususunda özellikle. Maturidi Eş'ari de ittifaklıdır. Tabi bunu kaynaklarıyla bir kitap çıkaracağım inşallah. Efendim 4 mezhep fıkıhta zaten itikatta 2'dir. Fıkıhtaki 4 mezhep de ittifaklıdır. Bütün ulema, selef-i salihin, tabi'in, tebe-i tabi'in, sahabe hepsi ittifaklıdır. Allah Teala oturmaktan kalkmaktan münezzehtir. Allah Teala cihetten, yönden, mekandan münezzehtir. Allah Teala ezelde ne hal üzereyse şekilden münezzeh. Şimdi de o vasfıları sahiptir ve devam etmektedir. Sonradan yaratılanlarla onda hiçbir değişiklik olmamıştır. Ne zatında ne sıfatlarında. İtikadımız bundan ibarettir. Onun için Ali Ulvi Hoca kardeşe de rica ediyoruz. Şimdi böyle konuşmalar devam ederse yani orada o konuyu konuşmamış olabilir. Orada o konuyu konuşmamış olabilir. Ama konuşmacı yapılması demek bu gibi sıkıntılı süreçlerin doğacağını göstermektedir. Seçimi iyi yapmak lazım. İtikadi bir konuda ümmetin uleması bu işi halledemedi dendiği zaman itikadımızda boşluk var. Allah'ımızın bu sıfatını bilmiyoruz. Ve bilemeyiz, kesin kararda veremeyiz demek ehl-i sünnetin tümünü cerh etmektir ve ehl-i sünnet ittifakını iptal etmektir. Bundan dolayıdır ki bu noktada artık ben ne fetva sorulup cevap alınmaya itibar edilir ne de konuşma takip edilebilir. Çünkü arada ne sokuşturulacağı da emin değiliz. Ha İhsan Şen Ocak böyle bir şey yapar mı? Ben ona mesela bir açık çek verebilirim. Ehli sünnete muhalif bir itikat yapmaz. Bak ona açık çek verebiliyorum. Çünkü biliyorum, medresesini biliyorum. Yani İbn-i Teymiye hiç sevmez. Çünkü neden ben Zahidül Kevseri'yi sevip de İbn-i Teymiye'yi nasıl severim diyor. Madem Zahidül Kevsericiyiz diyor. O ki Ehl-i Sünnet müceddittir. Yani Zahidül Kevseri Hazretleri bunları ipini pazara çıkartmış. Yani çok o noktada şey. Abdülmetin Hoca Ehl-i Sünnet'e muhalif bir şey konuşmaz. Yani misal olur. İtikadi konulardan konuşuyorum. İtikadi. Mehmet Ali Hoca da konuşmaz. İtikadi diyorum bak. Fıkıh ayrı bir şey. İnanç meseleleri. Ha Mehdi yaşıyor mu, yaşamıyor mu, çıktı mı? Bunlar itikadi konu değil ki, Mehdi çıktı mı, çıkmadı mı? Mehdi çıkacak mı? İtikat budur. Çıkmayacak dedim Ehl-i Sünnet'ten çıkarsın. Ama Mehdi ben rüyada gördüm. Öbürü ben şu kadar gördüm. Ben de bir rüyada gördüm de. Yani 4 saat meselesi, yarım saat anlatmışım. Şimdi YouTube'dan çekiyorum. O görüşüm iptal oldu. Çünkü ben size orada da açıklama yaptım. Kıyamete yakın Hazreti Mehdi'nin zuhuru hangi senelerde zuhur edebilir diye bir rüya idi. Bu rüya ile bir hesaplar yaptım kendime göre. Ama ben o sohbette söyledim. O sohbette dedim ki bu itikadı bağlamaz, inanca taalluk etmez. Bir muhabbet olsun diye konuyu açıyorum size. Ama dedim bu itikada taalluk etmez. Bunu demişim, o sohbetimde de var kaç sene evvel. Ama şimdi konu çekerim. Niye çekiyorum? Çünkü bu rüya ile bir sübuttu. Şimdi ne gibi buldum? Oho! Ta Vehbi İbn-i Münebbi Hazretleri bütün Kütüb-i Sitte'de rivayeti geçen Vehbi İbn-i Münebbi Hazretleri'nin kendi kitabından Ettican isimli eserinde tarih buldum. Zülkarneyn Seddi ile ilgili tarih buldum ama aşağı yukarı bütün tarihi veriyor işte. Zülkarneyn Seddi'nin tarihini buldum şimdi. Ha ben bunu itikad, kıyamet alametleri ile ilgili itikadımız kitabında yazacağım. Konuşmakta anlatmayacağım. Çünkü yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeyeyim. Orada kitabın kaynağıyla koyacağım. Ha bu bir ilim ifade eder. Çünkü neden? 104 kitabı okumuş Vehbi İbn-i Münebbi yani. Tarif edilmemiş şekliyle. Ha ben orada kaynak vereceğim. Tamam. Öbürü zaten ne değildi? Kaynaklı bir şey. Değildi. Bir rüyaydı Mekke'de. Zorladım onu ille bak bak abi tarihten falan. O 4 saat meselesi. Ama ben o görüşten döndüm. Şu andaki görüşümüze göre efendim süreç daha mı yaklaştı daha mı uzaklaştı? Artık o kitabı bekleyeceksiniz. Orada benim de birkaç sene sürebiliyor. Bir kitabı yazayım deyince çok inceyi yazıyorum. Yazınca da belki 3-5 senede bitiremem. Onu da söyleyeyim. Elimde şu anda 3-5 kitap hazırda, tahsim bile yapamadım. Bitirdim, tahsim bile yapamadım. Vaktim yok. Gece gündüz ben çalışıyorum. Çünkü beni meşgul edene de hakkımı helal etmiyorum. Yani fuzul işlerle. Beni efendi öyle buyurdu. Bunu ilimden başka bir şeyle meşgul etmemek lazım. Bunu söyledi. Yandakiler anlamadı ki. İlimle uğraşacağız. O da yakındır. Yani detaylı bir şekilde Zülkarneyn Seddi nerede? Hangi bölgede? Haritada neresinde? Dünyanın neresinden tut? Ne zaman patlayacağına göre rivayetler. Ama ben şimdi Vehbi İbn-i Münebbi'den kaynak verdiğim zaman İskender Zülkarneyn Seddi yaparken üstüne yazmış zaten kullanım tarihini. Onu bulduk şimdi. Gecenin ben burada ne diyorum sana? Mars'ı bulmaktan daha büyük buluşlar yapıyorum ben gece burada. Gecenin 3'ü 4'ü oluyor. Ana bir şey buldum diyorum. Çocuklar da uyanıyorlar ediyorlar. Gerçekten bu Bedil Hoca uyumuyor maşallah. Tabii öyle bakıyor ne oluyor falan. Ya diyorum Mars'ı ondan sonra efendim ne diyorsunuz kıtaları bilmem. Şimdi de Samanyolu zaten bulduk dediler. Şimdi de diyorlarmış ki Samanyolu hikayeymiş. Daha başka galaksi çıktı falan. Neyse bunları gidelim. Yazboz tahtası da. Benim anlattığım rüyaya döndü bunlar. Hayatımda 40 senedir vaaz ediyorum. Bir kere rüya anlattım. Yani rüyayla bu işler sabit olmaz. Efendimiz öyle derdi. Ben orada zaten dedim ki muhabbet olsun. Bu ilim ve itikat inanç meselesi değildir dedim. Bak kaydı dinlerseniz kaydı da bulurum. O kelimeleri de saklayacağım ha. Bense böyle inanın demedim. Ama şimdi kayıt buldum. Kaynak geldiği zaman rüya müya batıl olur. Biz Nas'a bakarız. Fas'a bakmayız. Tamam. Fas yani yüzük taşı da fususun iken bir şeydir. Nas ayet hadis. Şimdi biz Evliyaullah keşif ya. Şunu gördüm bunu gördüm. Rüya gördüm. Mezubu. Ben görmedim o rüyayı ha. Bizim Tevfik abi gördü. O da acayip. Ama biz onu da yanlış anlamışık. Şimdi Tevfik abinin ne suçu var? Adam gördüğünde bir şey dedi bize 4 saat. Ben 4 saate ona göre mana verdim orada. Şimdi bir de baktım yine 4 saat tam tutuyor. Yine 4 saat tam tutuyor. Ama mana neye göre tabir? O rivayet bana ne yaptı? Tabirimi anlattı. Bunu tabir edeceksin. Çok merak ettiğim, beklediğim bir şeydi. Burada buluşlarımız devam ediyor gece yarıları. Çünkü devamlı kitaplar bakıyoruz. Kitap bakıyoruz. Ooo falan. İşte böyle oluyor tabii. Aa oluyor. Neden? Beni kıyamet alakadar ediyor. Benim Mars'ta su var mı? İlgilendirmiyor yani. Gezegenler bilmem ne seyahatler beni ilgilendirmiyor. Beni ne ilgilendiriyor? Kıyamet ne zaman kopacak? Önce sen ne kopacak? Sen ölünce zaten kıyametin koptu. Ya zaten ben kendi kıyametimi düşünüyorum. O ayrı da. Ama ümmete de bazı şeyler bildirelim ki nesiller gelecek. Torunlar, zürriyetler, cemaattan çok... Bu cemaatler ölmez. O ölmeden öbürüne aktarır, öbürüne aktarır. Deccal hakkında, Zülkarneyn hakkında, işte Set hakkında, daha Petrolarz hakkında bayağı bir bilgi yazacağım. Yani çünkü bunları bildirmezsek gelen nesillerde itikatsızlar yetişir. İşte reformistler de bunları inkar ediyor. İnkar edince de ne Deccal'ı ne Dehabbesi diye Kur'an'ı da inkar ediyor. Yecüc Mecüc Kur'an'da geçiyor, onu da inkar ediyor. Millet dinden çıkıyor yani bu ilahiyatçıların bazıları sebebiyle. Mecburen bunu kayda döküp ayetli, hadisli, kaynaklı yazmak icap ediyor ki deliller ortada. Ehl-i Sünnet'in bütün metinleriyle. Efendim bunu da bu arada demiş oluyorum. Demiş oldum. O işte 4 saat rüyasına falan itibar etmiyorum. Ama ne zamana kadar bu kaynağı görene kadar bir mana vermiştim kendime göre. Tabir. Tabirde yanıldım yani. O rüya da yanlış demiyorum. Tabirde yanılmışım. Tabir. Açıktır çünkü tabir her şeye. Ama kaynak geldi mi tabiri yönlendirir, ona uymak zorunda bırakır. Çünkü buna muhalif bir kaynak daha sahih yoksa, daha sahih bir muhalif kaynak varsa onu tercih ederim. Ama başka bir hususta kaynak hiç yoksa gelmiş kaynakla kalırım. Yani aynı şeyi İmam-ı Azam Efendimiz de içtihatta da söylüyor yani. Kaynaklar çoksa, sahabeden birkaç görüş varsa tercih yaparım. Tek görüş varsa ona mecburum diyor. Tek görüş varsa ona mecburum diyor. Böylece bu meseleyi de size anlatmış oldum. Ondan sonra efendi kardeşlerim, yani kimleri dinleyeceğimize dikkat edelim. Kimlere fetva soracağımıza dikkat edelim. Allah muhafaza, daha koca karıların, nenelerin bildiği Allah gökte değil, Allah mekanda münezzeh şeyini bile bu hala halledilmedi. Gökte diyen de Allah'a hürmet ediyor diye konuşan, yazan bir kimseyi dinlemenize ben fetva veremem. Çünkü itikadi konu. İtikada girdiği zaman ben burada durmak zorundayım. Çünkü bizim hocalarımız hiçbiri itikada muhalif, ehl-i sünnete muhalif hiçbir şey efendisine bağlı hocalarımızdan sudur etmez. Görüş ayrılıkları aramızda olabilir. Yani siyasi nokta olur, ticari nokta olur. Efendim kendi aramızda bir anlayış farklılığı olur. Geçen de Talha Hoca ile bazı şeyler yaşandı. Ama yine oturduk, konuştuk, ettik. Mesele değil yani. Çünkü itikadi bir sorun olmaz. İtikadi bir sorun olmaz. Yani sen hadis uyduruyorsun. Nasıl derim dedi ya. Hadis uydurulur mu dedi ya. Öyle bir şey kim demiş dedi yani mesela. Hani çünkü mesela orada da bir iftira. Çünkü benim kaynak verdiğim hadislere uydurma dedi. Muhammed Keskinler, Şefikler, Marifete gibi. Mesela o itikadi bir sorun. Yani o itikadi bir sorun. Çünkü Efendimiz'in kabul ettiği hadislere hadis değil demek. Hadise hadis değil demek, kaynak ister. Ben kaynak veriyorum, sen delilsiz hadis uyduruyor diyor. Ya bu itikadi bak. Şimdi burada taviz veremeyiz. Burada taviz veremeyiz. Ancak iman tazeleyecekler, tevbe tazeleyecekler, helallık isteyecekler, özür dileyecekler, tamam. Hadi özür de boş verdim. Özür şartını da söylüyorum. Tevbe etsinler Allah. Biz bunlara uydurma dedik. Efendimiz'in kabul ettiği hadislere kitaplarda var. Tevbe edebilirler Allah. Açıklasınlar tevbelerini. Benden özür de dilemezler. Bir sorun yok. Ama bu İmam Abdülkadir Geylani'lere falan hadis uyduruyor demek adamı Müslüman bırakmaz. Çok tehlikeli bir konu. Bunu da duyurmuş olalım. Şimdi bir de bir konu daha duyurayım. Şey yapamayacağız bugün. Yani mektubatla şeyi yine ben size baş edemeyeceğim. Çünkü bu perşembe bunu çekmiyor. Anlaşıldı. Onun için bitiriyorum. Bitirirken de bir iki ilan daha duyurmak zorundayım. Şimdi dün yine birileri gelmiş. Artık bunu arkasını kim kaşıyor? Arka plan var. Üst akıl dedi Tayyip Bey'in. Benle de uğraşanlarda da üst akıl var. Çünkü benle uğraşanlara bakıyorsun akılları bu kadar şeye yetmez. Devamlı bir mevzu çıkarıyorlar. Şimdi efendim böyle bir hoca topluluğu yapacağız demişler. Bir yere de bağlı değiller. 10 kişi falan şalvarlı cübbeliler de. Ben de tanıdığım bir ikisini tanıyorum. Geri kalanı tanımıyorum. 10 kişiyiz falan. Neymiş? Hoca Eretli'ye yapacağız falan. E buyurun yapın, bize zannetti ki bir yanlışımızı buldular. Şey ne falan. İşte konu ne falan. İşte konu biz işte Alevilere hoca Müslüman dedi. Onun için bir de Atatürk'e şey yaptı. Met etti falan. Ondan sonra biz bu şeretliğe yapacağız gibi bir şeyler söylemişler, gitmişler. Bizim arkadaşla görüşmüşler. Şimdi ben tabii biliyorsunuz memlekette şu anda Alevi-Sünni çatışması çıkarılmak istendiğini hükümetimiz ve bütün yetkililerimiz beyan ediyorlar. Uyanık olmamızı öneriyorlar. Devam. Ben Alevilerle ilgili konuyu 7-8 sene evvel İbrahim Soydan Erdem bana sorduğunda bir saat açıklama yaptım, ilmi. Onu şeyde bulabilirsiniz benim Facebook'umda. Soru cevaplar. Birkaç program oldu öyle. Birkaç tane. Onlardan birisi Aleviler konusuydu. Yani en az yarım saati geçkindir o. Sırf o cevap. Geçen günde yine bir konu oldu. Ben ne dedim? İslam ortadadır. İman şartları bellidir. İslam şartları bellidir. Amel imandan bir cüz değildir. İnsan namaz kılmamakla, oruç tutmamakla da kafir olmaz. Her zaman konuştuğumuz üzere zaruriyatı diniye ortadadır. İnanılması gereken esaslara, Kur'an'a, sünnet, yani neyse, amentüble, melaketi ve kütüb. İnanılması lazım gelenlere. İnanan Müslümandır. Namaz kılmasa da Müslümandır, oruç tutmasa da Müslümandır. Öyle mi? İnanılması lazım gelenlerden birini inkar eden, ayetlerden bile birini inkar eden kafir olur. Öyle mi? Öyle. Ben de burada dedim ki Aleviler, ben çok Alevi'de tanıdıklarım oldu. Namaz kılanını da gördüm, Kur'an okuyanını da gördüm. Hapiste de yanında yattığım oldu. Gardiyanla da, bir tane gardiyanımız vardı dede, Aziz Yıldırım'la çok severdi onu. O dede diye lakabı dedeydi. Efendim onun da Hazreti Bekir'i sevdiğine, Hazreti Ömer'i sevdiğine de şahit oldum. Daha birçok konular, yani benim de bu kadar çevrem oldu sosyal hayatta. Dolayısıyla efendim, ha öyle Alevi var ki Ali'siz Alevilik. Şimdi Allah'a inanmıyor peygamber. Ya Allah'a peygambere inanmıyorsa bu Sünni de olsa kafirdir. Nüfusunda Sünni yazan, ana babası Sünni olan kızını istemeye geldiği zaman seve seve verirsin, bir de jiple gelirse, zenginse. Ama adam Allah peygamberine inanmıyor. Kur'an'daki ayetleri inkar ediyor. Ama Sünni diye veriyorsun kızı. Yani Sünnilik mi olur? Ya gavurun ne Sünnisi olur ne Alevisi olur. Sünnilik, Alevilik İslam için kavramlardır. İslam için kavramlardır. Yani şunu demek istiyorum. Müslümansa bu konu konuşulur. Zaten Müslüman değilse bunun neyini konuşulsun ki? İşte ben dün reddiye yaptım o kadına. Başka dinleri de dedi, Diyanet dedi, saygı duysun dedi. Mesela Alevilik dedi. Ben reddiye yaptım. Ya sen nasıl Alevilik diye başka din diyorsun? Bu olmaz. E şimdi o zaman Kur'an'a, sünnete, yani amentüye inanan herkes Müslümandır. Ehl-i sünnetin görüşü budur. Bunun mezhebi, meşrebi, Alevi olmuş, Bektaşi olmuş, Nakşi olmuş, Kadri olmuş vesaire, fark etmez. Çünkü inanç meseleleri ortada. Ama bunların birini inkar ediyorsa zaten, nice Sünniler var memlekette kafir. Çünkü inanmıyor. Onun için biz laflara, klişelere takılmayalım. Amentü esası bellidir. İnanıyor mu, inanmıyor mu? Bunlar şahsidir. Alevilere toptan, Aleviyim diyenlere de toptan damga vuramazsın. Sünniyim diyenlere de toptan damga vuramazsın. Hadi bütün Sünniler Müslümandır. Sünni ailelerin hepsi Müslümandır. Nasıl diyeceğiz? Niceleri var, en yakınımda bildiklerim Kur'an'ı inkar ediyor Sünni. Sünni. Böyle bir şey olabilir mi yani? İlmi bir konuşmada böyle toptan pazarcılık olabilir mi yani? Ben bunu söylüyorum. Kafir demek kolay mıdır? Amentü'ye inanana. Kur'an'ın harfine inanana. Nasıl diyeceğiz? Bu ayrı bir şey. Bu konuyu kaşıyacaklarını bana reddiye yapacaklarmış. Niye reddiye yapacaksın? Alevilere kafir mi diyeceksin? Nasıl diyebilirsin bunu? Efendi Hazretleri böyle bir şey dedi mi? Ulemadan, evliyadan böyle bir şey duyduk mu biz? Hayatımızda duymadık. Oysa Atatürk konusu. Yani sen Atatürk'e hakaret edemezsin ki. Hakaret etme hakkın yok. Kanunen suçtan bahsetmiyorum. Suç olmasa da hakaret edilmez. İslamiyet'e göre hakaret yasaktır. Yasaktır. Ondan sonra efendim benim teki teklerdeki beyanlarım var, o var, bu var. Ben burada Atatürk'e evliya demedim, enbiya demedim. Ondan sonra dindar da demedim. Dindar desem zaten Atatürk'ü derneği beni mahkemeye verir. Niye dindar diyorsun diye. E dindar da demedim. Ama kardeşim hakikatleri, doğruları da söylemek lazım. Dedik Elmalı Hamdi Efendi'ye tefsir yazdırmadı mı? Bukhari'yi tercüme ettirmedi mi? Vesaire vesaire. Şimdi burada biz olanları söyledik diye. Sen efendim yok Atatürk'ü ben tutuyormuşum. Yok efendim ondan sonra. Ya hakaret etme hakkımız İslam'a göre yok zaten. Neyini tutması tutmamasından bahsediyorsun ya? Şimdi biz demişler hocaya reddiye hazırlanıyoruz. Benim size duyurum şudur. Şimdi Oda TV gibi mahlukat olmasa ben bunları anlatmama gerek yok. Fakat öyle bir grup var ki iki tane şalvalı cübbeli bir şey internete attığı zaman İsmail Ağa cemaati karıştı. Hemen haber yapıyor. Halbuki karışan barışan yok ya. Ben İsmail Ağa cemaatinin bütün hocalarını hepsini tanım. Binlerce, on binlerce talebesi, hocası, bu fakirin efendim bir emeğimiz vardır. Hepsi bizim kanalımızdan bir okutmuşluğumuz vardır. Geride de büyüklerim vardır, hocalarım vardır. Beni okutanlar vardır. Beni okutanlar azdır. Yani zaten bir kısmı da vefat etti. İnsan herkesten okuyamaz. Ama benim aşağıya doğru uzanan süreçte on binler var. Yukarıda tabii 3-5 tane hocam da şu anda hayattadır. Bizzat okuduğum. Resul Hocam başta olmak üzere. Şimdi bizim hiçbir hocamızda, hiçbir medresede, hiçbir Atatürk'e hakaret diye ben bir şey duymadım. Duymadım. Hakaret diye bir şey duymadım. İki, Alevilere kafir demek diye bir şey duymadım. Onun için 3-5 şalvarlı cübbeli çıkarıp da efendim bunlar cübbeli reddiye yapmış. Niye reddiye yapmış? İşte Alevileri sen niye Müslüman dedin, işte Atatürk'e iyi adam dedin falan falan gibi reddiyeler çıkartabilirler. Eğer böyle bir şey çıkarsa uyanık olun. Bu bizim tartışmamız değil. Bunu belli ki üst akıl düzenleyip piyasaya sürecektir. İsmaila cemaati içeri hocalar birbirine girdi gibi şey Tali Hoca ile aramızda da çok zannettiler bir şey var. Halbuki biz konuşuruz yine otururuz sabaha kadar da muhabbet ederiz. Çünkü biz ehli sünnetiz ve efendiye bağlıyız. Aramızda hiçbir sorun yok hocalarımızla. Ama işte bunu şimdi yapamadılar ya. Yapamayınca işte yine İsmaila cemaatinden cübbeliye reddiye çıktı. Konu Aleviler, Atatürk falan. Tam böyle memleketin en zor zamanında Kur'an'a sünnete de muhalif bir şekilde fitneyi uyandırarak lanete girecek şekilde bir şey yapacağız demişler. Yaparlar yapamazlar mühim değil. Fincan kırıldıktan sonra uyarının faydası yok. Ben hep önden tedbir alırım. Diğer arkadaşlar konuları açma der. Bakalım olursa cevap verirsin. Olmaz. Ben hep önden konuşurum. Mesele kırmadan nasihat etmek. Kırmadan dökmeden. Ben Allah için size uyarıyorum. Sakın bu oyunlara gelmeyin. İsmail Ağa cemaatine böyle bir leke vurmak isterlerse bu cemaat bu işlerden münezzehtir. Asla bu cemaat böyle bir efendim adi basit işlerle uğraşarak millet arasında tefrika, insanları birbirine düşürecek, Müslümanlara kafir diyecek, ondan sonra efendim devlet büyüklerine hakaret gibi İslam'da haram olan, yasak olan efendim bir konuyu gündeme getirerek cemaati perişan etmek. Yani açıkçası iç savaşa malzeme. Başka bir şey olmaz. Zaten bu şeyi kaşınacağı söyleniyor. Yani FETÖ'nün darbesi başarılmış. Ekonomik darbe işte. Şu anda ekonomik yaşanıyor. Euro 4 olmuş, öbürü 3.80 olmuş. Yani dolar. Yani bu ekonomik darbedir. Şu an büyük bir darbedeyiz. Allah hükümetimize yardım etsin. Allah Tayyip Bey'e, Binali Bey ve ekibine Allah Teala yardım eylesin. Nusretiyle teyit eylesin. Nasıl bu işi düzelteceklerini Allah ilham eylesin. Hayırlı müsteşarlarla istişare ederek bir an evvel çözüm üretmelerini nasip-i müyesser eylesin. Allah canlarına zeval vermesin. Sağlıklarını, sıhhatlerini bozulmaktan muhafaza eylesin Allah'ım. Ben onlara dua etmekle mükellefim. Çünkü şu anda yöneticilerimizdirler. Efendim, bu itibarla burada insanlara yardım olacakci olacak yerde işi karıştırıp onları zora sokacak meseleler çıkartmak isteyeceklerdir. Çünkü artık tabii ekonomi de tutmazsa Allah muhafaza tabii suikastlar birkaç ucundan başından başladılar. Şimdi o suikastlar da nereye kadar gider onu da belli değil. Ama ondan sonra da bir de tabanda yani sokak hareketleri istiyorlar. Bu da tabii Kürt, Türk, Alevi, Sünni falan. Bu hep eskiden beri tabii Avrupa'nın, İngiliz'in, Amerika'nın, Mossad'ın şeyidir. Ama malzeme olan cahiller var. Malzeme olunacak zamanda mıyız ya? Aman uyanık olalım, agah olalım. Efendim provokasyonlara, tahriklere kapılmayalım. İnternette böyle bir konular çıkıp cevap bile vermeyin yani. Cevap bile vermeyin. Ancak verirseniz İsmail Ağa cemaati, hoca efendiler efendim asla İsmail Ağa'da böyle bir ikilik yoktur. Alevilere kafir diyen de yoktur. Atatürk'e hakaret eden de yoktur. Cevabınız bu olsun. Genel manada bütün sevenlerim için. Çünkü böyle yani ben böyle gördüm. Ben yalan konuşamam ya. Hakaret haramdır ya. Bundan dolayıdır ki bu konuları efendim dikkatle ilgilenmenizi, tabii hepiniz kendi siteleriniz, şeyiniz, internetleriniz var. bu durumda agah olun, uyanık olun kardeşlerim. Zarar vermeyelim vatana, millet. Hükümetimize zarar vermeyelim yani. Asayiş ve nizamı bozacak şeyler. Hacı hoca da ya görseniz, sakallı sarıklı da çıksa. Lütfen önüne gelen sakallı sarıklının peşine de gitmeyin yani. Bu işler çok, memlekette karışıklık var. Kimisi de saftır. İyiliğini yapıyorum zannediyor. Halbuki ajanlar onu fiştikliyor. O anlamadan, yani herkes ajan değil. Ama işte bir ajan 40 tane safı ne yapabilir? Memleketi iç savaşa sokturabilir bir ajan. Yani koca Osmanlı'yı yıkan bir Lavrens ajanıdır. Tabii ki Lavrens savaşa girip de harbi kaybettirmedi Osmanlı'ya. Ama Lavrens Muhammed İbni Abdülvehhab denen Vehhabiliğin kurucusu adamı buldu yani. Onu ihfal etti. Onu ihfal etti. Oradan birkaç hoca buldu. Hocalarla, şeyhlerle yani kabile aşiret reislerini de etrafına alarak Mekke, Medine, Taif katliam yaptı yani. On binleri astı kesti alimleri. Ve işte 200 senedir ümmetin başına bela olan Daesh'in Maesh'in bütün kuruluşu o noktadan Lavrens'e dayanır. Lavrens'e dayanır. Yani ajanın kim olduğu anlaşılmaz zaten. Anlaşılsa ajanlığı kalmaz zaten. Ama gördüğümüz, mübarek göründüğümüz saflar var. Saf. Akıllı anlamıyor ya. Anlamıyor ya. Şu anda yani bu işlere uyanık olmazsak Allah muhafaza cemaatimizi da yıpratmak. Bir taştan da kaç kuş vuruyor. Hem Alevi Sünni birbirine sokacak, hem onu birbirine kavga ettirecek, hem de cemaata darbe getirtirecek. Bak şimdi. Gavurun her türlü işine geliyor. Süt yağından da, suyundan da, sütünden de. Bak şimdi. Ama akıllı olacağız da Müslüman kardeşlerim. Ama bizim işimiz bu değil. Bizim işimiz ayet hadis millete helal haramı söyleriz. Ama adam satranç oynuyor, oynayabilir. Memlekette özgürlük var. Ben ona haram olduğunu söylerim. Adama içkiyi de haram diyorum. İçmiyorlar mı? Zinayı haram diyoruz. Yapmıyorlar mı? Bizim cemaatta bile kambersiz düğün olmaz. Sohbete geliyor adam. Adam şimdi zinayı bırakamamış. Ne yapacağız yani adam? Gavur mu olduk? Yani haram belli, helal belli. Biz fetvayı doğru vermekle mükellefiz. Yani insanlara, özel hayatına müdahale hakkımız yok. Günah yapma özgürlüğü de var. Yani Allah vermiş ona özgürlüğü. İmtihan edecek ya. Biz ne yapacağız yani? Biz ne dedik? İnsanlara müdahale etmeyin, el hareketi yapmayın, laf atmayın, sataşmayın. Değil mi? Yani bunları hep söylüyorum. Devamlı nasihat ediyorum. Sizin işiniz değil. En fazla adam gelip fetva sorarsa bir cevap verirsin. Durup duran sokağın ortasına kahveye girip de adama satranç oynar. Ya bu senin işin, bu fesatı artar. O sana bir şey, bu sana bir kavga çıkar yani. Bunlar ifsattır. Orada yapacağın nasihattan daha büyük bir zarar getirir İslam'a. İslam'da da caiz değil. Kar zarar hesabı var. Bundan dolayı ben sizi Allah için uyardım. Uyarmaya da devam edeceğim. İnşallahurrahman. Şimdi Lale Gül dergisi de yazdıklarım. Zaten özellikle bu ara İmam Masum Hazretleri'ni yazdım. Çok ilimler yazdım da okumadınız belki. Yani hiçbir yerde bulamayacağınız İmam Rabbani oğulları, oğulların hepsinin eserleri, faziletleri, oğulların hepsinin evliyalığı vesaire. Çok ilimler yazıldı. Onu tavsiye ettim. Ondan sonra efendim diğer hoca efendilerden de bir iki örnek vereceğim mesela. İhsan Şen Hoca Kocaefendi yazısı sayfa 64'te mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Kilisenin en son ve en tehlikeli oyunu. Bakın dinler arası diyalog FETÖ. Kilisenin oyunuydu yani Vatikan projesiydi. Şimdi o kalktı, FETÖ'den kurtuluyoruz zannediyoruz ama bak. En son, çünkü oyun bitmez. Diyalog oyunu biter, başka oyun gelir. Şimdi baktılar ki dinler arası diyalog da tutmadı. Yahudi Hristiyan cennete girecek şeyine getiremediler hocaları. En son ve en tehlikeli oyunu demiş İhsan Şen Hoca. Hoca efendi. Neymiş o? Sünneti, yani sünnet hadis demek. Sünneti reddeden Kur'an Müslümanlığı. İşte İslamoğlu'nun eliyle. İşte Bayraktar Bayraklıların. İşte Aziz Bayındırların. İşte Mehmet Okuyanların. Hepsini, Yaşar Nuri de buydu. Hepsini topladığın zaman müşterek bir nokta nedir? Kur'an bize yeter, hadislere ne lüzum var? Şimdi din arası diyalogda tutmadı. En büyük tehlike şu anda nedir diyor? Kilisenin diyor bak. Kilisenin oyunu. Kilisenin işi var ilahiyatta ya. Hey gidi kardeşlerim. Evliya zannettikleri FETÖ'nün bir eli bir cebi Vatikan'da değil miydi? Onun için bunları finanse eden müsteşriklerdir. Müsteşrikler kendi gavur olup şarkiyat ilimleriyle uğraşanlardır. Ve bunlar oralarda master, caster yapalım derken zehirleniyorlar. Kimine menfaatler vaat ediliyor, kimine şantajlar yapılıyor, kimine beklentiye sokuluyor, kimi de korkutuluyor vesaire. Bir kasetlik canım var, adama bir kasetim var dedi mi adam peygamberi bile reddeder. Öyle de ilim adamlarımız var maalesef. Ulan kaça mal olursa olsun ne yapıyorsanız yapın yani. Resulullah'a mı inkar edeceğim hadisini? Diyemeyecek kapasitede insanlar var yani. Onun için öyle şeyine bakmayın yani. Doçent, prof, etikete bakmayın. İhlas ayrı bir şey. Onun için hadisi reddeden ilahiyatçılar şu anda var mı? Televizyonlara çıkanların çoğu hadisi reddediyor. Bu hadis Kur'an'a uymuyor diyor. Halbuki Kur'an'a uymayan hadis olur mu ya? Hadisi anlamaya çalışmıyor. Şerhlere bakmamış. Ve bütün hadisleri Kur'an'a uymuyor diye reddediyorlar şu anda. Bütün hadisler. Onun için bu 64. sayfada hoca ben çok ilim yazmış. Çok ilim yazmıştı. Yani ilmi yazar zaten kendisi akademisyen. Hakikaten bana ben akademisyen derim yani. Adam çalışıyor yani. Ehl-i sünnet üzere çalışıyor. Bir yerden nemalanarak geçinmiyor yani. Allah için yazıyor. Hoca ben diye okuyun 64. sayfada bunu özellikle Allah rızası için tavsiye ediyorum. Ondan sonra Hüsamettin Vanlı Hoca Efendi'nin yazısını 44. sayfada sadece farz namazlarla meşgul olup sünnetleri terk etmek olur mu, caiz mi diyeyim. Sünnetleri terk edip farzlarla meşgul olmak bu konuyu işlemiş. Tabii delilleriyle orada bunu da efendim 44. sayfadan mutlaka takip etmeniz lazım. İnşallahü Rahman. Kan dökmeden gerçekleşen Mekke fethi, Mekke'nin fethi. Orada tabii Mustafa Şükrekler Hoca bayağı bir malumat yazmış. Onu da takip edersiniz. 48. sayfada. Bir de Halep'in tarihi durumları, Halep-i Şehba, İbrahim Aleyhisselam'ın memleketidir Halep. İbrahim Aleyhisselam kurmuştur. Orada hayvanları vardı, sürüleri vardı. Onları Şehba adında devesi olacak. Onu Sadı mağazladı. Halep Sadı demek. Halep'e Sadı. İşte deveyi Sadı derler. Süt getirirdi millete. Halep'e Şehba. Oradan geliyor. Şehba devesini Sadı diye. Halep'in adı. İbrahim Aleyhisselam'ın süt sağması demektir. O işte Halep'i kurtaran Mu'tasım'ını, Fatih'ini, Yavuz'unu bekliyor diye bir yazı kalemi aldı Hasan Kudoğlu Hoca. 18. sayfada çok da araştırma yaptı. Bayağı araştırma yaptı. Tarihi şeyler. O zaman Halep halkının Yavuz'dan medet beklemesi, bu Memlüklülerden bizi kurtar. Yoksa bunlarla savaşman, kafirle savaşmandan daha eftal olur. Bizi çok zulm altında eziliyoruz diye. Halep'in kaderi yani asırlardır demek çekiyor. Çilesi bitmemiş. O yani yeni Yavuzları, işte yeni Fatihleri bekliyor diye güzel bir yazı yazmış. Ama Halep'in tarihçesini anlamak bakımından şu andaki durum zaten vahim. Onları da yazmış. Bugüne de getirmiş işi. Bundan da faydalanırsınız. İlim alırsınız, istifade edersiniz. İnşallahurrahman. Dualar bölümünde bu perşembe söyleyecektik namazı değil mi? Önüme verdiler mi? Vermediler. Şimdi biz neredeyiz? Bu hangi şey? Bu hangi dergisi mi? Allah Allah. Burada bir namaz var dediler hoca efendiler. Ha? Yarın ocağın kaçı? Yok abi burada öyle bir şey. Anlamadım. 13 Ocak 2007 Cuma gününün namazı. Yarın Rebiülahir ayının efendim 15'i ediyor. Biz Rebiülahir ayındayız. Yani ayın tam ortası. 13, 14, 15 hem oruç eyyamı biz kuvvetli oruç durmuyoruz. Her ayın 13, 14, 15. Yarın 15. Kuşluk namazından sonra 7 selamla 14 rekat kılınıyor. Yarının özel namazı var. Rebiülahir ayına mahsus. Her rekatta Fatiha'dan sonra 7 kere Alak suresi yani İkra Bismi Rabbike okunuyor. Ben İkra bilmiyorum. Ezbere çoğunuz bilmezsiniz. Ben sana dedim. Hangi sureyi bilmiyorsanız Kulüvallah okumak onun yerine geçer. Kaç kere diyor? 7 diyor. 7 Kulüvallah okuyacaksınız. Bilen zaten daha yandı. Kulüvallah bir satır okuyunca Alak sureti 10 satır. 7 kere okudun mu? Yani bilen yandı demeyeyim. Bilen yaşadı da. Yani siz bilmiyorsunuz da kurtarıyorsunuz ya. 7 ihlasla kılarsınız. Namazın ardından 60 kere burada bir dua var. Aklınızda kalmaz hep. Ya melik te mellek te bil meleküt diye başlıyor. Bir satır. Şimdi benim ezberletmem ne ağızdan ezberlenmez. Bu dua 60 kere tekrar edilecektir. 14 rekat. 7 selamla 14 rekat namaz. İşrak ve kuşluktan sonra. Yani şunu diyeyim. Öğlene 20 dakika kalana kadar kılınabilir. Öğlene 20 dakika kadar. 20 dakikadan sonra nafile kılınmaz. Kılınabilir. Bu zikirle meşgul oluyor. Her kim bu namazı, esas ben size bunu niye söyleyeyim? Benim böyle dolu namaz yazıyorum. Hepsini söylemiyorum. Bunu niye söyledim size şimdi? Ben de, bana da yarayacak da onun için beleşçiyiz hep. Ömründe bir kere bile kılsa. Bu hoş oldu yani şimdi. Şimdi her hafta tesbih namazı kıl, ayda kıl falan zor yani. Bu namazı ömründe bir kere bile kılsa, Muhammed İbni Hatırüddin Hazretleri yazıyor bunu. El Cevairul Hamsin sahibi. Ki bu hadis-i şerif dedim mi şimdi? Demedim bak, hadis demiyorum bak. Evliyaullah'a bildiriliyor. Cevairul Hamsin sahibi ki Yusuf-u Nebhani der, naziri misli yoktur bu kitabın der. Çok büyük bir kitaptır bu. Özel manevi bir hal hasıl olur. Manevi, mana aleminden ona hisse verilir. Manevi tarafta, ne diyeyim sana, gözenekler açılmaya başlar. Gözenekler var ya manevi. Ruhunda latifeler var. Nasıl ki burnun tıkandı, ağzın tıkandı, kulağın tıkandı. Bir de ne var? Kalp, ruh, sır, hafi, akva, nefsin, atıka. Manevi halinde içimizde bir de ruhun latifeleri var. Bu latifeler hissetmeye başlar. Çok önemli bir şey. Hisler kaybolursa ne oluyor? Benim ayağım şekerden yansa anlamıyorum. Yani onun için hisleri oynatmak lazım biraz. Hisler kapanırsa tehlike çanları çalıyor. Hisler bu namazlarla açılır. Ruhun hisleri. Bu mane alemde hisseder alır. 70 bin yıllık ibadet ona yazılır. Ömründe bir kere bile kılsa. Diyor. Ayet değil, hadis değil. İsteyen kılar, istemeyen kılmaz. Ama kaynağını burada vermişim. Bu velilere bizim büyük itimadımız var. Eki Hatırüddin Hazretleri. Gavs. Bütün ulema lakabı Gavs zaten. Efendim bu namaz size 93. sayfede Ocak sayımızın, Lale Gül dergisi Ocak sayısının 93. sayfasında bu namazın tarifi vardır ve okunacak zikir vardır. O da bir şey değil. 60 kere o. 1-2 dakikada okunur. Kısa yani. Namazda kıldıktan sonra Allah Teala cümlemizi amel etmeye muvaffak eyleye, azimlerimizi, işte gayretlerimizi, cehdlerimizi bu ibadete karşı Rabbim artıra, kuvvetli eyleye. Rabbim dünya sevgisine, dünya temayüllerine karşı isteklerimizden soğukluk bize ihsan eyleye. Amin. Bir de son 70. kitabımda, Salat-ı Tefriciye ve Salat-ı Münciye kitabımda bir salavat size okuyamadım. Yani onu da anlatacaktım, faziletini bildirmek istedim. Onu da bildiremedim. Şimdi bizim de kağıdın yerini değiştirmişler. Hadi bakalım dedi. Bu kağıdı buradan dedi. Alanın demiş ya imam. Ondan sonra yok. Kağıdın yeri müsait. Efendim. Acayip bir salavat. Salat-ı Tefriciye'den çıkarılmış kısa. Tefriciye aklında kalmayanlar bunun kalması çok kolay. Tefriciye 4 satırsa bu 2 satır. 1,5 satır. Fakat özellikleri farklı. Bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in manevi terbiyesine girmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görmek için Salat-ı Tefriciye'den alınan diğer bir salat-ı selam. Okuyorum. Sayfa 114'ten başladım. Bu salavata devam edene zahiri batını, maddi manevi ilimler inkişaf eder. Ledün ilmi açılır bir defa. Ama devam. Devam da az bir şey değil yani. Cumaları en az 300 olacak. Kısa ama bu. Diğer günlerde en az 100. Devam demek için bir şeye. İyi ki bu şekilde okuyan kişi Allah-u Teala'ya manen takarrub kazanır. Yakınlaşır manen. 3. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vuslat elde edilir ki buna devam eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhani terbiyesinde olacağı zikredilmiştir. Muhammed Hakkı Nazilli Hazretleri, Hazinetül Esrar sahibi, Alaaddin Efendi babamızın kaynak kitabı. Hicri 1261 senesinde, yani 1261, şimdi 1438'deyiz ona göre sanırım. 200 seneye yakın. Medine-i Münevvere'de bulunan Medrese-i Mahmudiye varmış o zaman Medine'de. Şimdi bir şey kalmadı tabii o eski eserler. Medrese-i Mahmudiye'de pazar günü kuşluk vaktiydi. Ehli esrardan olan, yani esrar afyon değil yani. Esrar manevi sırlar. Manevi sırlardan olan, sır sahiplerinden olan Şeyhim ve senedim Şeyh Mustafa el-Hindi. Kuddüse sırrı Hazretleri. Allah-u Teala ve Resulü'yle sallallahu aleyhi ve sellem manen yakınlaşmak için ledün ilimlerin inkişafı için bana bazı havas ve ezkar öğretmesini istedim. Bana bazı hususi bir zikir bir şey öğretti. O da bana dedi ki Ayetel Kürsi oku. Ayetel Kürsi'yi ne zaman okursam peşine bu salavatı oku. Ayetel Kürsi ile bir olursa acayip tesiri artıyor. Ayetel Kürsi'yi peşine bu salavatı oku. Dedi ki ben dedi Şeyh Abdurrahman Haydarabadi'den, o Mevlevi Celalüddin, o İbrahim Han sahipten, o Seyyid Han sahipten, o Seyyid Hasan Resulüma'dan kaddesallahu sırrarım silsilesini saydı. Yani salavatın, tek salavatın bile silsilesi var. Hangi meşayihten geliyor yani? Dedi ki, meşayih buyurdu ki evladım, Mustafa Hindi Hazretleri, Muhammed Hakkı Nazili Hazretleri'ne söylüyor. Eğer sen Ayetel Kürsi ile birlikte bu salatı okumaya devam edersen, manevi ilimleri ve sırları bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almaya başlarsın. Bu işler başka işler. Ve nihayet onun ruhani olan terbiye-i Muhammediyesinin dahilinde olursun. Yani seni manen yetiştirir. Resulullah Efendimiz'in ruhaniyeti bütün hepsini kaplamış. Buyurduktan sonra ihvandan birçoğunun ismini saydı. Dedi ki bu husus mücerreptir, denenmiştir falan falan falan. İhvan bunu yaptı. Tecrübeyle ilimlere erdi. Ey oğulcağızım dedi. Doğuya istersen git, istersen batıya git. Eğer yeşil kubbe gözünün önünden kaybolursa dedi yeşil kubbe, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kubbesinin meydanındayım. Bana rabıta et, hemen kaybettiğin feyzi tekrar kazanırsın. Bunun üzerine ben de ellerinden öptüm. O da bana dedi ki hadi sana icazet verdim bu salavattan. Hayırlı mübarek olsun, dua yap. Sonra ben Ravza-i Mutahara'ya geçtim. Ravza-i Mutahara'da mücavirler var. Yani şimdi de var dervişlerden, Medine'de yaşayan gariban. Resulullah'ın aşkıyla orada kalıyorlar ölmek için. Mücavirlerden 4-5 kişiye dedim böyle böyle bir salavat öğrendim bugün özel. Onlar da bu fakirden icazet istediler diyor. Ben de kendilerine çarşamba günü öğleden sonra izni icazet verdim. Yani onlar saatlerini bile kayıtlıyorlar icazet şu dakika şu falan. Yani ciddiye alıyorlar bu işleri tabii ki. Derken işlerinden biri perşembe günü kuşluk vakti çıka geldi. O benden icazet alanlardan. O sırada ben kabri münife müteveccih vaziyette kumlukta oturuyordum. Kumluk o Osmanlı'nın ilk şey şu andaki o üstü açık da şeyler var ya ona kumluk denir. Eskiden orada mermer yoktu yer kumdu. Birinci kumluk ikinci kumluk denirdi. Yani çadır açıyorlar ya üstten şimdi otomatik açılan kapanan çadır. Yeşil kubbenin hemen önünde. Orada beton yok. Çadır açıyorlar yani. Şimdiki belki gündüz de kalıyor o çadır. Bilmiyorum. Eskiden geceleri şey derlerdi. Gündüz açarlardı, gece kapanırdı çadırlar. Yani havayı görürdük. O kumlukta oturuyorum diyor. Yani Osmanlı Mescidi'nin bittiği yer yani hemen. O zat bana geldi dedi ki ben matlubuma, maksuduma nail oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle mülaki oldum. Bundan sonra o salavat ebediyen terk etmem ben dedi. Manevi ilimler bana inkişaf etti. Ben dedim Allah Allah yani. Biz pazar günü öğrendik. Adama çarşamba günü icazet verdik. Adam perşembe günü erdi. Biz hala bir şey yok. Dedim. Bir gayret geldi bana diyor. Akşam yatsı namazını kıldıktan sonra iki rekat nafile hacet namazı kıldım. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim'den cüzler okudum. Sevabını enbiyanın, evliyanın, sulahanın, meşayihin, ervahını hediye eyledim. Onlar ile Rabbimin rızası erişmek için tevessül eyledim. Yani yüzü su hürmetine aracı istedim. O gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyamda gördüm. Geldi hemen. Bu salavatla meşgul olarak uyudu. Kendisine dedim ki La ilahe illallah inneke Habibullah dedim. Hadi bakalım. Efendimiz'i görürsen böyle makamına göre konuşmalar serbest. Allah'tan başka ilah yok. Sen de Allah'ın sevgilisisin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bana dedi. Eşşefaatü leke veli ebeveyke veli ihvan. Benim de sana ana babana bir de ihvanına şefaatim helal olsun. O da bana şefaat sözü verdi. Sonra Allah Teala'nın havlu kuvvetiyle Şeyh Efendi'nin zikrettiği gibi birçok manevi haller bulmaya başladım bu salavata devam ederek. Bütün bu saadetlere şeyhimin himmeti bu salavat-ı şerifenin berekatıyla nail oldum. O zamandan bugüne kadar ihvandan birçoğuna bu salavatı bildirdim. Buna devam edenlerin de acayip sırlara nail olduklarını bizzat müşahede ettim. Bu salatta daha birçok sırlar var ama bu kadar işaret sana kafidir. Allah Teala beni en büyük ayeti en büyük salat ile birlikte okumaya muvaffak etti. En büyük ayet ne? Ayet-el Kürsi. En büyük salat da bu salattır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de mana aleminde bana icazet ver. Hadi bakalım şimdi. Şimdi siz bana diyorsunuz ki ey cübbeli ne var? Sen icazetli misin? İcazetliyim. Kimden? Muhammed Hakkı Nazilli Hazretleri'nin kendinden. Çünkü kitabında yazıyor ki hat ve kalemle icazet verdim. Bu kitapta okuyan bu hatla kalemle yazımı görerek icazet almış. Sen de diyorsun ki o zaman ben de icazet alabilirim. Alırsın ama gazete okumaktan, roman okumaktan, Hazinetül Esrar okumaya vaktin var mı? Nusratül Cünut kitabından haberin var mı? Çok kültürlüsün ya. Bir şeyde haberin yok tabii ki. Ancak beni beğenmiyorsun. Efendim, o zaman benim Türkçe kitaptan almaya mahkumsun bu icazeti. Ya da git Nusratül Cünut'tan, Arapçadan al. Bana ne? Alana almasın diyebilir miyim? Bana özel değil ki bu. Çok muazzam icazet veriyor. Aynı bereket nail olsun diyor. Verdim diyor. Ya ne mübarek adammış. Diğer ulema ve şeyh böyle yapmamış bazısı ya. İlla alandan alandan alandan. Bana mı kalandan? Bana kim kalmış ki? Ama yazıyla olanlar öyle hoşuma gidiyor ki. Evet. Onun yazıyla icazet verenden resmini koymadık mı acaba? İcazetler bölümünde koysak iyiydi. Yani kendi yazısını da koymak istedim de. Ya sayfalarını koydum yani hangi sayfelerde olduğuna dair. Tefriciye icazetlerim zaten var. Hayatta olanlardan da var. Tefriciye'de ne bileyim Gamli Hazretlerinden de var. Vesaire var. Onu da bilmiyorum. Hat ile icazetleri Osman Ferit Hazretleri'nin icazetlerini yazmış. Muhammed Hakkı Hazretleri'nin hat ve kalemle verdiği icazetler sayfa 24 ve 25'te sayfalarıyla beraber neler yazdığını yazmışım yani. Ondan sonra da diyor Allah-u Teala bize ve size bu salatın sırlarını fetheylesin. Beni de sizi de buna devam etmeye muvaffak eylesin. Amin. İcazette hat ve kalem ile tam bir icazetle icazet verdim. Yani bana sağlığımda kavuşmamışım diye evhamlanma diyor. Tam bir icazet diye. Tam demek onun için söylüyor onu. Anladınız mı? Şimdi bu salat-ı şerifede daha sen de o sevgili Resul'e ulaşmak istiyorsan, vusul yoluna süratle kavuşmak diliyorsan, gündüz gece daima en büyük ayet-el kürsi ile bu salat selama devam eyle. Bundan sonra gelip bu salata devam edenleri de Allah-u Teala muvaffak eyleye bak. Amin. Bizi de kattı şimdi duasına. Şu bilinmelidir ki bu salat-ı celilenin elfazı az. Yani dilde söylemesi az, manası çoktur. Saymaya kalkarsan hesabının nihayeti yoktur. Salat-ı selam lafızlar içinde edeplere riayet bakımından mükemmel olup birçok sırlar ihtiva etmektedir. Bu salat-ı selam 41, 100, 313, 1000 yahut daha ziyade sayılar üzere okumak isteyen ihvan-ı dine az ya da çok okusa da devam şartıyla tarafımdan hat ve kalemle izin ve icazet verilmiştir. Ben burada tabii şu anda hepinize icazet vermedim. Çünkü ben burada kitapta şartlarım var. İşte adam namaz yok, abdest yok, bu salavatı okuyup duruyor. Buna ben nasıl icazet vereyim? Ben kitaptan gördüğümce ben de şart koşuyorum oraya. Yani o şartlarla ben onu veriyorum. Çünkü sen el-i sünnet değilsen, namaz kılmıyorsan öyle olur mu yani? İki tane salavat okuyayım, şöyle yapayım, böyle yapayım. Olmaz. O şartlarım kısa benim, kolay da. Bir de bana dua etmenizi şart koşuyorum tabii. O da kolay ya. Size zaten ediyorsunuz bedava bana ya. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görmek murad edip de terbiyesini tahtında almayı arzu ederse aşağıda yazılan salat-ı şerifeyi gece okuyup ondan sonra uyusun. Gece ve gündüz bu salat-ı şerifeyi terk etmeden okumaya devam etsin. Salat-ı şerifi okumak istediği zaman diğerlerinin yerine bunu okusun. Hani normal Allahümme salli dilinize alıştırmışsınız ya. Dilinize bunu alıştırıyorsunuz artık. Yani salavat okunuyor ya ikide bir sallu deniyor bir şey deniyor Allahümme salli. Bunu okuyorsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifi zikrolunduğu zaman hemen bu salat selamı okusun. Hani adı geçince okuyunca da bunu okusun. Ancak hangi salat şerifi okursa okusun. Huzuru Cenab-ı Risalet Penai'de bulunmuş gibi rabıta üzere okuyup kalbini başka işlerle meşgul etmesin. İşte zurnanın zırt dediği yer. İhlas. Ayet-el Kürsi ile beraber okunacak salat şerif. Yani her Ayet-el Kürsi zaten okuyoruz ya namazlardan sonra. Peşine bir kere okuyalım bari ya. Bir de uyumadan illaki okunuyor. Zaten Ayet-el Kürsi okuyanın uyumadan kendi evi de korunur. Yanındaki komşunun evi de korunur. Hadis-i şerif sahiptir. Ve diyorlar nalu. Etraftaki daireler ve evler de korunur. Yani Ayet-el Kürsi zaten okuyun yani uyumadan evvel. Hem sünnettir hem müjde var. Sayfa 119. Bu salavat-ı şerife sayfa 119. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli malûmin lek. Tefriciye bunun 3 katı. Aa kolaysa. Ha tefriciyenin işleri ayrı o. 4444'ler şeyler o ayrı bir şey. Ama bu da manevi ruhani terbiye. Ve şefaat rüyanda gelip şefaat bile sözü alırsın ha. Yani Hazinetül Esra sahibine hemen o gece oldu mesela. Bana niye olmuyor kardeşim? Ben ne bileyim sana niye olmuyor? Ne bileyim neden tıkalılık var? Benzin geçmiyor, damarım mı tıkalı, kan gitmiyor? Ben ne bileyim arkadaş? Senin röntgenini mi çektim? Herkes kendini hesabına mı? Tevbe etsin, istiğfar etsin. Yani bu şeyler, bu yollardan geçilmiş. İlk biz geçmiyoruz yani. Bu yollar denenmiş, çıkmış bu yollar. Sende niye çıkmıyor kardeşim? O zaman senin ya araba ya benzin ya bir şey bozuk tıkandı da. Yani düzelip düzgün adam olalım. Tevbe edelim. Ve bize de bu Evliyaullah'ın makamlarının bize de bir nasip gelir. Ne var yani? Biz Allah'ın üvey kulu muyuz yani? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetiyiz ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Niye kaybedelim yani bu müjdeler? İnşallah rahmet. Bunu da size okumanız için tavsiye ediyorum. Ve ben size hep hakkı tavsiye ettim. Hep sizi zikre teşvik ettim. Namaza teşvik ettim. İbadete teşvik ettim. Ben size kalkın dama oynayın demedim. Satranç oynayın demedim. Ben size kalkın kavga edin demedim. Bilmem kahveyi basın demedim. Hep çatışma çıkarın demedim. Değil mi? Sabredin dedim. Rıza gösterin dedim. Derviş olun dedim. İyi huylu olun. Ahlaklı olun dedim. Çalmayın, çırpmayın, gasp etmeyin. Yahudi hakkı da olsa, Ermeni hakkı da olsa tecavüz etmeyin. Yani biz vatana, millete ne zararımız var ya? Efendim, beni ciddiye almayanların acaba kaç kuruşluk karı var memleketin? Kendine karı yok ki adamın yani. Olsun. Biz bize denenlere takılmayacağız. Biz bu millete, hizmete devam edeceğiz. İnşallah Rahman. O şeyi nerede yazdın? Hanım... Ha, Çanakkale'den Emine. Emine benzer. Vefat mı etmiş teyzemiz? Evet, Çanakkale'den Emine benzer teyzemiz vefat etmiş. Çok hayırlat, hasenat yapmış. İsmaila'ya da çok hayırları olmuş. Tabii ki hayırların karşılığını görecek ahirette. Cömert cennete yakın. Allah'a yakın. Cehennemden uzaktır. Allah Teala kabrini nur eylesin. Hasenatını ziyade eylesin. Seyyiatını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Kabrini nur eylesin. Derecelerini âli eylesin. Amin. Necati Ertem kardeşimizin, dostumuzun, kayınpederi Halil Ömruz'un ağabeyimiz vefat etmiş. Allah Teala ona da garıkaya garık rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Yüksek dereceler ihsan eyleyip kabir azabından muhafaza eylesin. Kabir istirahatlerini müjdat eylesin. Amin. Cafer Sadık Efendi, Mustafa Salih, Hilmi Şükrü, Azime Şerife, Dürdane, meyit ve meyitelere Allah'ım rahmetiyle muamele eylesin, lütfu keremiyle. Allah'ım hepsini, hepimizi cennet ehlinden eylesin, azabından gazabından muhafaza eylesin, kabir istirahatlerini yevmen feyemme müjdat eylesin. Amin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل جلاله hediyelerimizi vasıl eyle, ruhlarına hediye eyledik, şu saatte isal eyle, kabirlerini nur eyle, pür nur eyle ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasır ve ya hayrul fatih. Şehit askerlerimiz Muhammed Duran Keskin, Halit Gencer, Osman Açıkgöz, Kıvanç Kaşıkçı, Selçuk Erdoğan, bunlar Fırat şeyinde mi? Hep de astsubay, beşi de astsubay. He? Geçen perşembeden bugüne şehitlerimiz Bilal Ekinci, Mustafa Yazgan, Faruk Yüksel. 8 tane şehidimiz var. Tabii rütbe mühim değil ama yani yetişmiş elemanlar. Tabii ki vatana millete tam hizmet edecek çağlarında, gençliklerinde böyle hainlerin, PKK, DAEŞ denen kitapsızların, zındıkların, kalleşlerin, şerefsizlerin efendim kurşunlarıyla şehit oluyorlar. Bundan çok üzülüyoruz. Allah'ım bu kanı durdur ya Rabbi. Bir daha askere, polise kurşun sıkacak el bırakma ya Rabbi. Kolları, elleri kurut ya Rabbi. Kafalarına bombalar yağdır ya Rabbi. Mecel bırakma ya Rabbi askere, polise. Müslümanlara kurşun sıkacak takat bırakma ya Rabbi. Bütün nefeslerini kes ya Rabbi. Ne imkanları varsa, hangi petrol kaynaklarının üzerine mi oturmuşlar? Uyuşturucuyu mu yönetiyorlar, yönetiyorlar? Arkasına yardım eden Mossad'ı siyahı. İngiliz'iyle beraber Allah'ım, kim bunlara destek veriyorsa Allah'ım. İçeride dışarıda. FETÖ'nün uşaklarından da kim bunlara destek veriyor? Yani Kayseri'de bak, orada patlayan askerlerimiz şehit oldu. Bak şimdi göz altında şeyler var. Yani nereye daha uzanacak belli değil. Hep aklımıza geliyor tabii. İçeriden bilgi ver, paylaşımı olmadan bunlar bu kadar nokta atışıyla hiç şey yok ya. Ne onun adı? Karavana yok ya. Hep geliyor 12'den isabet alıyor. Nasıl bunlar bu kadar biliyor ya? Hep diyorum ama işte bak şimdi bak. Soruşturma ucu bir yere tarafa uzandı şu an. Allah şerlerinden muhafaza eyle. Ya Rabbi bunların maddi manevi bütün imkanlarını iptal eyle. Ya Rabbi iş sahasında da, efendim işverenler arasında da, bürokrasi arasında da, muvazzafında da, mütekaidinde de, her kim bu FETÖ'nün işlerinde vatan hainliğine karışmış bulan zerre kadar bu askerin polisin şehit olmasında veya bu darbe girişme işgalinde payı varsa hepsini kahru mahvu perişan eyleyip amin, acilen teşhir eyle ya Rabbi. Zararlarını vatanımızdan, üzerimizden defuref eyle ya Rabbi. Allah'ım bu şehitlerimize garip garip rahmet eyle. Kabirlen nur eyle, derecelerini âli eyle ya Rabbel alemin. Allah'ım sen onlara da bizlere de ya Rabbi. Mahşere kalktık da Habibini şefaatçi eyle ya Rabbi. Sıratta kolay geçmek, şimşek gibi geçmek nasip eyle. Allah'ım bu şehitlerimiz ilk damla kanlarıyla tertemiz eyle, affeyle, mağfiret eyle. Allah'ım günah bırakma üzerlerinde, kul hakkı da bırakma. Sen öde onlar tarafından, hak sahiplerini memnun eyle ya Rabbi. Çoluk çocuklarında sabrı cemil, eci cezil. Hayırlı uzun ömür, salih amellerle. Cennette cem eyle ya Rabbel alemin. Dünyada hasret kaldılar, öyle ağlıyorlar, öyle sızlıyorlar. Yani bir tane haberlerde rastlamaya tahammül edemiyorum yahu. Rastlamaya tahammül edemiyorum. Nasıl ağlıyorlar? Aileler, çocukları, yetimleri, dulları, yani nişanlılar. Ne zor işler bu belayı bu milletin başına açıp reva görenler. Allah'ım zerre kadar merhamet etme ya Rabbel alemin, zerre kadar. Bu zalimleri ya Rabbi. Bu zulüm, kıyamet günü zulümat içerisinde terk eyle ya Rabbel alemin. Allah'ım amin. Şehitlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Bu şehadetleri, tevhidleri, lafzayı celalleri fazl-ı kerimle kabul eyleyip dağlar emsali rahmetler halinde şu saatte şühedanın, bu şehitlerimizin kabirlerine idhal eyle ya Rabbi. Allah'ım rahmetinden onları mahrum etme ya Rabbi. Mahşer sabahına kadar bu nur ile kabirlerini pür nur eyle ya Rabbel alemin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve alâ aleyhi ve sahbihi ve selleme. Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve alâ alihi ve sahbihi. Amin. Subhane rabbil alil alil vâb. Elhamdülillâ rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselukel cennete ve ne'udhu bike minen nar. Allahümme inna neselukel cennete ve rıdvaneke ve ne'udhu bike min sakatike ve nar. Allahümme inna neselukel cennete ve ma qarrabe ileyha min kavline ve amel. Ve ne'udhu bike minen nar ve ma qarrabe ileyha min kavline ve amel. Allahümme inna neselukel min khayri ma seyleke min nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب على آله وصحبه وسلم عدد ما وسعه علم الله اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin fi kulli lemhetin ve nefesin bi adedi kulli ma'lumin lek. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasufune ve selamun alel murseline velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve alihi ve ashabi ve meşayihina kâfeten ve lâruh efendimiz hâsaten. Ve bu celsede meclisimizde isimleri zikredilen meyit ve meytelerin ve hâsaten asker şehitlerimizin ervahı için el-Fatiha. Allah'a emanet.